Imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemair. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In VPRO Zomergasten, morgen 8:15 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. Een heel goede morgen. Hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. 8:58 is het. We zijn er tot 11:00 met onder meer na 60 jaar de terugkeer van het fenomeen volkswoede op Cuba. En Kees Boman, ja, hij is er gewoon nog steeds, net als de meeste parlementariërs. Want hoezo? Zomerreces. Dat wil maar niet beginnen, dat zomerreces. Dan willekeur en machtsmisbruik op de universiteiten in Nederland. En tegen 10:00 waarom vissen steeds vaker drugsverslaafd zijn en de gevolgen daarvan voor het onderwaterleven. Na 10:00 Ellen ten Damme over Charles Aznavour, die zijn eigen leven en optredens decennia lang filmde. Cecile Narings zwaait de skinny jeans uit. Hoera, hoera. Chef Boeken is Jeroen Vullings. Maar we beginnen met Europa dat de klimaattoon zet, zowaar. Ja, het is een groot plan. En ja, er kan altijd meer. Het gaat om een enorme bak geld die het gaat kosten. En we gaan het allemaal voelen. Maar er is een plan. En Europa gaat daarmee voorop in de strijd. En de vraag is of de rest van de wereld uiteindelijk volgt. Uiteraard heb ik het dus over de klimaatplannen van commissaris Frans Timmermans van de Europese Unie. We gaan erover praten met Remco de Boer, onderzoeker en publicist over de energietransitie. Goedemorgen, Remco. Fijn. Goedemorgen. Even nog, alle toestanden. We horen natuurlijk het nieuws over de overstromingen enzovoort. De link wordt gelegd, onmiddellijk het klimaat verandert. En dat is, nou ja, wat er aan de hand is. Is die logica, eigenlijk zoals ik hem nu zeg, gewoon dat het een rechtstreeks verband met elkaar houdt? Het korte antwoord is, ik heb daar geen verstand van. Nee, letterlijk. Maar wat zegt je gevoel? Nou ja, je zag Rutte gisteren, die zei ook van, ja, ik ga niet meteen sweeping statements geven. Nee. Maar ja, er is wel wat aan de hand. Ja, maar niemand durft dat zo hard te zeggen. Nee, en kijk, ik onderzoek vooral wat voor beleid er wordt gevoerd. En is dat effectief en zet dat zo aan de dijk? En echt weten wat nou precies de invloed is op het weer. Hè? We hebben het hier over extreem weer, wat vaker voorkomt. En de link met klimaatverandering, een heel, nou ja, langzaam voortschrijdend proces. Daar zijn weer heel veel andere experts over. Maar je gevoel, laat ik het daar dan wel bij houden. Exact. Je gevoel zegt, ja, nou, laat ik Rutte naar zeggen. Ja. Er zit hier iets niet helemaal goed. Oké, we hebben de plannen gehoord van Frans Timmermans de afgelopen dagen. Die zijn allemaal voorbij gekomen. Dat is nogal wat. Maar gek genoeg, vind jij dat het nog niet eens zo belangrijk wat al die maatregelen zijn, hè? Nou, het gaat over het pakket heet Fit for 55. Ik dacht iedere keer een soort sportschool voor de 55-plusser. Maar we gaan naar de 55% reductie in 2030. Broeikasgasreductie. En dat vind ik op zich niet zo heel erg interessant. Want dat zou 50 zijn, hè? Nou ja, het zou 40 zijn in 2030. Dus dat is toch veranderd naar 50? Ja, naar 55. Ja. Vandaar 55. Dat is behoorlijk ambitieus. Ja, dat is heel veel meer geworden. Maar of dat nou straks 53 wordt of 56 of desnoods 50, dat is niet zo heel erg interessant, vind ik. Europa heeft zo'n, of de EU moet ik zeggen, heeft zo'n 8,3% van de wereldwijde uitstoot. Maar dat is relatief niet zoveel. China zit vele malen hoger. Amerika is ook een flinke grote. En wat veel interessanter is, en dat is ook het plan van de Europese Commissie. Het is natuurlijk niet alleen Timmermans, het is de hele Commissie. En eigenlijk is het ook heel Europa. Want die hebben allemaal die 55% geaccordeerd. Ook Den Haag, ook de andere lidstaten, die willen dit allemaal. Gaan nu wel een beetje morren natuurlijk, hè? Nu pijn gaat doen. Maar ze willen het allemaal. De bedoeling is dat de rest van de wereld ook meegaat. Want al zijn wij morgen naar nul in Europa, al stoten we niets meer uit, heeft het hoegenaamd buitengewoon weinig of misschien wel geen effect op die temperatuurstijging. Nou, ik begreep dat het ongeveer het effect van Europa, de maatregelen, als dat uiteindelijk zou lukken, iets van 20% op het geheel zou schelen. Of is dat ook weer een onzinverhaal? Ook weer. Nou, kijk wat ik zeg. Het aandeel van Europa is 8,3% in de wereldwijde uitstoot. Als we morgen naar nul zijn, ja, dan zitten we op de stand van ongeveer 2011 in de wereld. De wereld stoot veel meer uit dan 1990. Europa, het zijn een beetje veel getallen misschien op de vroege ochtend, maar Europa zit nu op zo'n 24% reductie al ten opzichte van 1990. Dat is steeds het eikjaar. De wereld stoot nou bijna 58% meer uit. Meer uit, hè? Dus Europa is eigenlijk het beste jongetje in de wereld. Wij zijn de enige die bezuinigen hier. Wij zijn de enige die reduceren. Komt ook wel een beetje, zeg ik er dan meteen bij, omdat natuurlijk veel productie naar China is gegaan. Maar het is ook in Amerika gebeurd. Dat is ook in Canada gebeurd. En die hebben nog niks gereduceerd. Daar is het nog steeds Maar wat is dan het belang van dit prachtige plan wat hier nou ligt? De hoop dat de rest volgt of zo? Niet alleen de hoop. De bedoeling is ook dat concreet wordt gemaakt. Er komt een grensbelasting. Althans, die willen ze gaan invoeren. Die levert ook al heel veel gedoe op, zowel in Amerika, maar met name in China. Het idee is, wij gaan hier dus veel meer investeren, met name in de industrie ook, in zuiniger, uitstootreducerende maatregelen. Dat kost geld. Dat is duurder dan het gewoon maar doen zoals we het deden. Mm-hmm. Dat snapt denk ik iedereen. En op het moment dat ik nou in India een staalfabriek heb en ik doe dat niet, dan is mijn staal een stuk goedkoper. Dus als ik dat wil exporteren naar Europa, dan kom ik aan de grens. En als staal in Nederland straks om te produceren bij Tata, ik zeg een fictief bedrag, €125 per eenheid kost, en er komt India staal van €100 bij de grens, dan zegt de Europese Commissie, dan moet u even €25 aftikken. Ja, maar zodat u ook 125 kost. En dan hebben we een eerlijk speelveld. Ja, maar goed, is dat rechtstreeks gerelateerd aan de zeg maar uitstooteisen? Want dan, dat kan je alleen doen als je kan bewijzen dat in India die reducties niet gehaald worden. Dat is precies al het punt. Hoe ga je precies kijken of iemand wel voldoet aan uitstootnormen? Dat wordt dus heel erg lastig. Maar het idee is dus wel een heel goed idee. Kijk, we kunnen in Europa alles doen wat we willen. We zijn een rijk continent. Er zijn veel mogelijkheden. Er zijn nog grote verschillen tussen het voormalig Oost- en West-Europa. Mm-hmm. Dat is ook nog een groot ding overigens, ook in deze plannen. Maar het doel is om de rest van de wereld mee te krijgen. Wij zijn een aantrekkelijke markt. Dus eigenlijk is het idee, zorg nou dat de rest van de wereld meedoet. Die 92% die buiten ons zit. Want die gaat uiteindelijk met z'n allen mede bepalen of we dan die uitstootreductiedoelen in de wereld halen. Nou, ik zie die Chinezen al bij elkaar zitten. Die zeggen, ze zoeken het maar lekker uit. Nou, dat weet ik niet. Die zeggen ook dat ze klimaatneutraal willen zijn in 2060, geloof ik. Dat zeggen ze al heel lang. Ja, dat zeggen ze. Ze zijn er ook wel mee bezig. Maar voorlopig stoten ze alleen maar meer uit. Dus waar Europa reduceert, nu al 24% minder dan in 1990... gaat het in China met name nog steeds meer uitstoten. En, ja, dus? Ja, dus. Dat is lastig. Ja. Ja. Ja, dus en waarom zou een Chinees dan op een goed moment zeggen, weet je wat, joh, goed idee? Nou, omdat Europa wel de derde markt ter wereld is. Een hele aantrekkelijke markt voor andere landen om hun producten te slijten. En dat moet dus echt via die importheffingen? Dat is de bedoeling. Alleen de WHO, de Wereldhandelsorganisatie, ja, die zit al rechtop. En de leden daar, die zeggen al van, ho, dit is valse concurrentie. Of hoe het ook maar genoemd wordt in ieder geval, dit willen we niet. Jij noemt nou China, hoe zit het met de Verenigde Staten? Want daar is nu Biden, die best aan de macht, die een groene president is, in ieder geval in vergelijking met Trump. Zitten er voorstellen in dit Europese plan die ook voor Amerika een brug te ver zullen zijn? Nou, in woord is de Biden-regering groen. Want dat moeten ze nog even gaan bewijzen natuurlijk. Dat is altijd wel belangrijk. Ja, dat kunnen belangrijk. Ze nu mooi gaan. Jazeker, dus die staan er wat minder kritisch tegenover dan de Chinezen. Maar de vraag is in Amerika met name of die koers die Biden nu wil gaan inzetten, of die natuurlijk ook stand houdt. Want de Republikeinen hebben zich nog altijd achter Trump geschaard. En of Trump of een Trump-achtige die over 3,5 jaar misschien zou kunnen aantreden, kan het weer heel veel effect hebben. Dus het is nog helemaal niet zo zeker dat Amerika die koers die ze nu zeggen te willen gaan volgen. En die zou best dus in de buurt van de Europese kunnen gaan komen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Je noemde het net al, de inkomensverschillen en ook de industrieverschillen tussen Oost-Europa en West-Europa zijn natuurlijk groot. Ik hoor ze daar in het oosten eigenlijk al huilen. Ja, lossen jullie het daar maar met je grote industrieën op? En wij sukkelen er wel achteraan. Maar doe vooral niet te veel dingen, want anders stappen we ook nog die Europese Unie uit. Nou, ze zeggen vooral, doe ons veel geld. Ja. Ja. En dat gaan ze ook krijgen. Ik zag net nog op weg hier naartoe, ik dacht bij nu.nl, Diederik Samsom, de kabinetschef van Timmermans. Precies, die heeft aan dit plan heel erg meegeschreven. Hè? Ja, een van de architecten. Ja. Precies, die wel wordt gezien als de architect of mede-architect. Die zegt ook, ja, er gaat geld van west naar oost. Omdat, wij kijken hier zeker in West-Europa, gaat het allemaal best goed. Dus in Europa gaat het al heel goed ten opzichte van de rest van de wereld. En in het westen van Europa gaat het nog weer veel beter dan in het oosten. Ja, daar kom je soms in plaatsen, in steden, in dorpen waar het nog de middeleeuwen lijkt. Ja, steenkool gewoon nog. Ja, dus om daar de boel schoon te krijgen, moet daar heel veel geïnvesteerd worden. En Polen is in die zin wel een goed voorbeeld. Dat is nou zo'n land waar nog heel veel moet gebeuren. Ja, en die zeggen, nou, doet u maar geld, maar wellicht met de uitspraak van het Constitutionele Hof deze week in Polen, keren ze zich überhaupt van Europa af. Dus ja, daar zit nog heel veel spanning op, ook bij dit soort plannen. Ja, en de behoefte om inderdaad geld naar het oosten te sturen door allerlei anderen. Ik bedoel, de Hongarije, dat dwars tegen Polen, dat dwars tegen, enzovoort. Dan gaan er opeens veel meer politieke zaak spelen natuurlijk. Ja, maar klimaatverandering of het tegengaan daarvan is natuurlijk in hoge mate politiek. En dat zie je met name ook in Nederland. Kijk, Europa is dus met die 8,7% in de wereld aan aandeel relatief, zeg ik, relatief klein. Nederland is nog geen 0,4%. En het lijkt hier soms wel, als je in Den Haag politici hoort, we moeten morgen naar nul en we moeten meer en nog meer. Dat maakt dus echt helemaal niets uit op de temperatuurstijging. Het is ook politiek geworden. Maar het zal toch terug moeten. Het zal terug moeten, maar Europa zit aan het stuurwiel. Of aan het stuur, hoe je het noemen wil. Oh. Europees beleid het duurt weliswaar lang. Maar we zijn al 20 jaar geleden begonnen, hè? Toen heel veel mensen nog helemaal niet wisten van klimaatverandering of dat er al regels werden gemaakt in Brussel. Dat is al in 2005, is het emissiehandelssysteem, waar je wel eens over hoort, is al in gang gezet. Dus er gebeurt heel veel, het gaat soms langzaam, maar het werkt wel. Het is effectief, veel effectiever dan al dat gebrul en geblaat af en toe wat je in Den Haag hoort, want dat is vaak politieke retoriek. Ja, maar goed, je weet wel dat dat nu ook weer gaat beginnen. Hè? Dat plan is er, maar de verschillende regeringsleiders die houden dan toch op met te kijken naar die grote lijn. Die gaan onderhandelen over allerlei details. Dat gaat toch gebeuren, binnen Zeker. Europa ook. Ja. Dat betekent, onderhandelen betekent vertraging. Nou, kijk, de Europese Commissie heeft nu dit pakket neergelegd. Dit is een wetgevingspakket, want nogmaals, daar begonnen we mee. Al die lidstaten hebben die 55% onderschreven. Wij ook. Den Haag wil dat ook. Hebben er zelfs voor gelobbyd toen dit kabinet aantrad in 2017. En natuurlijk gaat iedereen dan kijken waar het meest pijn doet. Kan het niet een beetje minder hier? Kan het niet daar een beetje meer? Precies, want we gaan het allemaal voelen. Ja, het is van loof en bieden. Maar dan moet je dus kijken van hoe heeft het de afgelopen 20 jaar gewerkt. En dan heeft het dus gewerkt in Europa. We staan op 24% reductie als enige werelddeel. De rest stoot nog meer uit, nog steeds. Dus dan moet je zeggen dat het werkt. Alleen, nogmaals, die politieke retoriek, en die zie je ook bij sommige milieuorganisaties, van we doen te weinig en we doen niks en het werkt allemaal niet. Dat is niet zo. Het werkt. Maar hoe voorkom je nou uiteindelijk dat wij dan wel het beste jongetje van de klas zijn, of in ieder geval relatief gezien, en dat de rest zich eigenlijk een versuffing lacht en gewoon lekker doorgaat? Nou, dat voorkom je dus met die grensbelasting. Ja, maar ik bedoel, die grensbelasting op een goed moment zeggen die landen natuurlijk, nou, het is allemaal fijn, maar dan zorgen we wel voor andere afzetmarkten. Dat zou kunnen, maar nogmaals, we zijn het derde handelsblok ter wereld. Een hele interessante markt, 500 miljoen consumenten die ook nog eens wat flink wat te besteden hebben. Dus dat, daar ben ik niet zo heel bang voor. Het andere is, want we hebben het wel altijd over klimaat, maar nog los van het klimaateffect is het gewoon heel erg verstandig om bijvoorbeeld over te gaan op elektrische auto's. Ik woon in Amsterdam. Ik ben dolblij dat al die pizzacouriers van vroeger nu elektrisch rijden en ik niet meer achter die uitlaatgas hang met mijn fietsje. Dus er zijn zoveel redenen om het te doen. En we worden er dus ook beter van op allerlei andere vlakken. Plus, wij kunnen in het Westen, en dat doen we ook, innoveren. Nederland is een hele belangrijke speler geweest in het naar het verlagen van de prijs van offshore windparken, windparken op zee. Daar heeft Nederland een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Die worden nu gebouwd zonder subsidie. Voor het eerst? Ja, nou, maar het gebeurt wel. En terwijl het echt hemeltergend duur was nog een aantal jaar geleden. Het kon niet ongesubsidieerd. Zou ook nooit kunnen, zeiden heel veel politici. Het kan dus wel. Dus er kan heel veel. En met ons geld en met onze wil kunnen we dus niet alleen met die grensbelasting, hè, eigenlijk een dwang opleggen, maar we kunnen ook innoveren en voorbeelden laten zien van hoe het moet. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we in Nederland eens ophouden met het voor iedere procent meer of procent minder en er gebeurt niks. Er gebeurt heel veel, we doen ook heel veel en we moeten vooral laten zien in Nederland hoe je reduceert. En laten horen, want die teneur in Den Haag moet dus, die door Den Haag wordt gevoed eigenlijk. Den Haag en media vooral en ook. Ook door media? Ook door media, ja. We horen jou te weinig nou, enthousiaste verhalen. Dat zou ik niet zeggen, maar het beeld is steeds van, het scoort ook, het is makkelijk. Ja, we gaan niks, het nooit het halen, weinig. We gaan het allemaal voelen. Gaat niet goed. Nee, ja. Het gaat veel beter dan men vaak denkt. Oké, dus Timmermans heeft flink op de fluit geblazen en nu eens kijken wat de rest van de wereld gaat doen. Dat is de samenvatting. Zeker. Oké. Dankjewel. U hoorde Remco de Boer, onderzoeker en publicist en maker van de podcast, ook trouwens Studio Energie. Hartelijk dank. Ja, unieke beelden deze week vanuit Cuba. Duizenden mensen gingen de straat op om een einde te eisen aan het communistische regime. Dat is echt nogal wat. Een vorm van onrust die voor Cubaanse begrippen ongekend is. De overheid in Havana smoort al 60 jaar lang iedere kritiek in de kiem. De onvrede onder de demonstranten wordt medegevoed door het aantal coronabesmettingen. Is de geest nu uit de fles? Gaat daar echt iets heel erg veranderen? We vragen het Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman een heel goede morgen. Goedemorgen. Ik was echt wel verbaasd toen ik de beelden zag. Hoe was dat met jou? Ja, dat was ik ook. Ik draai al wat jaartjes mee. De eerste keer dat ik in Cuba was, is 93, is bijna 30 jaar. En ik heb dit nog nooit eerder gezien. En wij niet alleen, maar ook de Cubaanse regering zelf was er duidelijk heel erg verrast en geschrokken door. Ja. Voor Cuba echt heel groot. Ja. Ik begrijp dat internet, social media een tijd uit de lucht was. Heb jij contact? Is er contact eigenlijk met Cuba nu? Ja, ik heb contact met Cuba. Ik moet zeggen, het is moeilijk. Internet valt regelmatig weg. Dus telefoontjes gaan via WhatsApp en dat is lastig. Wordt verbroken of er is geen antwoord. Af en toe lukt het toch. Maar ook contacten van me zijn ook opgepakt. Dus dan is het al helemaal onmogelijk om te communiceren. Maar goed, via Twitter komt heel veel naar buiten. Twitter is nog wel in de lucht gebleven op een bepaalde manier al die tijd. En dan zie je toch door wel wat er gebeurt. Ja. Ja. Mensen met stokken de straat op grote menigte. Wat is nou de reden? Want ik ben er zelfs al, denk ik, 35 jaar geleden geweest. Eén keer, heel lang geleden. Toen waren er ook al voedseltekorten, viel regelmatig elektriciteit uit. Was er armoede, gebrek aan van alles en nog wat. Waarom, dat kan toch niet alleen maar corona zijn, dat nu die vlam in de pan slaat? Nee, maar het ligt een beetje aan welke periode je geweest bent. Het gaat echt met een golfbeweging. 30 jaar geleden was het inderdaad ook heel erg toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel en Cuba ineens zonder geld en voedsel kwam te zitten. Ja. Nu is Cuba eigenlijk weer terug bij de situatie van toen. En dan zie je ook dat meteen de vlam in de pan staat. Nee, corona is niet de oorzaak, maar het heeft wel een hele belangrijke, misschien wel de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Je hebt nu een extreem groot probleem met voedsel. Medicijnen, paracetamol bijvoorbeeld, om iets simpels te noemen, is gewoon ontzettend moeilijk te krijgen. Maar dat geldt voor alle medicijnen. Verder heb je een enorme inflatie. Die is het gevolg van bepaalde maatregelen in juni, in januari geweest, waarbij de koppeling met de dollar is losgelaten. Nou ja, en natuurlijk het afgelopen jaar corona inderdaad. Het ging heel lang goed in Cuba. Cuba is totaal iets van 1800 doden of zo in de hele periode. Dat natuurlijk heel weinig is voor een land van 10 miljoen inwoners. Ja, maar kloppen die cijfers? Ja, die cijfers, dat kun je bij elk land afvragen. Maar in grote lijnen denk ik wel. Maar nu de afgelopen weken is het omhoog gegaan tot 6000 infecties per dag. Mensen smeken om een vaccin. Dat is er niet. Althans, ze hebben een paar lokale vaccins waarvan de werking niet helemaal duidelijk is. Maar ze willen geen andere importeren. De retoriek van het regime is, we worden nu weer langzaam gewurgd door de Verenigde Staten. Ja, dat is inderdaad de retoriek. Ze zeggen, oké, dit is georganiseerd vanuit de VS en het zijn vandalen. Daar is geen enkel aanwijzing op bewijs voor. Dit was, als je het zag, die mensen op die films ook spontaan woede, spontane frustratie. Er waren mensen die hadden helemaal niks met de politiek of met de VS. Zijn waarschijnlijk zelf ook tegen het embargo. Maar waren daar echt gewoon, radeloos. Ja. Het begon in een heel klein stadje vlakbij Havana. Een eis voor vaccins en dat de elektriciteit eindelijk zou gaan werken. Nou, dat is via Facebook overgesprongen op de rest van het land. En binnen een aantal uren waren er in 40, 50 steden demonstraties. Jij zegt inderdaad duizenden. Ik denk dat het, als je naar de beelden kijkt, ook wel klopt. Vaak waren het honderden, maar alles bij elkaar opgeteld duizenden. Dat is natuurlijk nog steeds op een bevolking van 10 miljoen niet heel veel. Er is nog steeds heel veel angst en gebrek aan protestcultuur die dat tegenhoudt. Ik begrijp dat er uiteindelijk 5000 mannen opgepakt waren. Nou, er zijn verschillende berekeningen van. Dat was de meest extreme inderdaad, van Joanny Sanchez, bekende dissidente journaliste. Die heeft alles bij elkaar opgeteld. Ik heb echt tellingen gezien. En dan gaat het om 200 tot 300 arrestanten die er nog vastzitten. Die 5000 zou kunnen kloppen, maar er worden ook aan de lopende band weer mensen vrijgelaten. Mm. Er zijn nu een kleine 300 mensen die gewoon echt vastzitten. Waarvan ook van heel veel mensen niet bekend is waar ze zitten. Ze zijn verdwenen, zou je kunnen zeggen. En je kunt er ook van uitgaan dat die op een bepaald moment berecht zullen worden. Om als voorbeeld te dienen voor mensen die ook nog van plan zijn de straat op te gaan. Hoe denk jij dat dit gaat doorzetten? Hoe groot is de kans dat je vroeg in het begin, is de kees uit de fles. Ja. De grote protesten, of de grote, dus aangestekens voor Cuba, grote protesten, dat was echt zondag. Maandag waren er ook nog dingen. Nu zijn er zeker ook nog kleine dingen, maar we zien ze niet, omdat er vaak toch problemen zijn met het internet. Maar de grote dingen waren zondag. De regering is er toch in geslaagd om dat met repressie terug te brengen. De geest is terug in de fles, zou je kunnen zeggen, maar de dop is eraf. Ik heb de geest is terug in de fles, nu voor even. Maar je ziet echt, en je spreekt ook met de Cubanen daar. De Cubanen die ik spreek, die zeggen, de angst is weg. We zijn de angst om iets te gaan ondernemen, om de straat te gaan, kwijt. En dat was een hele grote, grote obstakel die tot nu toe 60 jaar lang die demonstraties heeft tegengehouden. Heeft het te maken met de verdwijning van de Castro's? Voor een deel wel, want je hebt inderdaad de loyaliteit aan de revolutie hing voor een deel ook aan het charisma van de Castro's. De generatie die de periode voor de revolutie heeft gekend is natuurlijk zelf ook al dood of heel oud. Je hebt nu, kijk naar de demonstraties, heel veel jongeren, die de straat op gaan en kansloos zijn. Voor die voorheen naar de VS konden, maar dat is ook allemaal moeilijker geworden. Die wisseling van de wacht, een paar jaar geleden is Díaz-Canel aan de macht gekomen. En afgelopen april is hij ook nog voorzitter van de Communistische Partij. Belangrijkste functie in. Hij heeft dat charisma niet. Want er was in 1994, die andere moeilijke periode, was er ook een klein opstandje van een paar honderd, misschien duizend mensen. Ja, Malecón Nasso, heel goed. Ja. Daar is Fidel Castro toen persoonlijk naartoe gegaan. Die heeft de zaak weten sussen. Díaz-Canel heeft dat afgelopen zondag ook geprobeerd in dat stadje waar het allemaal begon. Maar hij is daar met lege waterflesjes weggejaagd. Daar zijn er officieel geen beelden van. Dat weet ik uit verhalen. En intussen was de zaak al overgeslagen naar de rest van het land. Dus dat is mislukt. Ja, dat charisma van Fidel, dat was natuurlijk niet. Maar hoe zit het? Want wat ik me heel goed herinner is dat er dus binnen dat land ook mensen zo tegen elkaar worden opgezet. Die comité's ter verdediging van de revolutie of van het socialisme. Iedereen houdt elkaar in de gaten. Ja, dat is En dat wordt nu ook weer gevoed, volgens mij. Nou, dat wordt nu gebruikt ook om mensen te identificeren die meegedaan hebben aan de demonstraties. En je ziet ook dat nu, kijk, er is geen grote charge geweest van de ME of wat dan ook tegen de demonstranten. Er zijn wel wat kleine dingen. Maar de strategie is mensen individueel in hun huizen oppakken. Dus een heel low profile, dan met 5-6 politiewagens naar dat huis toe en iemand meenemen. Nou ja, dat is dan het gevolg van de verklikkers, zou je kunnen zeggen. Daarnaast worden loyalen aan de revolutie, want die zijn natuurlijk ook gewoon nog heel veel, bewapend met stokken om de straat op te gaan. Wat je nu ziet is Cuba is... De straat is gemilitariseerd, tussen aanhalingstekens, niet met militairen, maar vooral ook met dit soort knokploegen die in burger, gewapend met stokken, gewoon kijken of er iemand de straat op gaat. Maar is er nou nergens ergens een discussie op gang gekomen over de idealen waar Cuba natuurlijk 60 jaar geleden mee begonnen is? Die zijn zo langzamerhand toch wel enigszins ouderwets. Het is ongeveer het enige regime dat het op die manier nog overeind houdt. Komt daar niet een discussie daarover op gang? Nou, de discussie, als ik kijk naar... Er zijn ook heel veel mensen die meegedaan hebben... Die noemen zichzelf ook socialist. Die staan nog achter de idealen. En die zeggen alleen, deze regering die vertegenwoordigt de idealen niet meer. Die onderdrukt ons. Er is geen vrijheid op economisch gebied. We kunnen geen politieke partij oprichten. Demonstreren zelf is verboden. Dus dit is geen socialisme. Dus laat ik zeggen, over de idealen is... Nou ja, ook uiteraard zoals in alle landen, niet iedereen associeert zichzelf met socialisme. Maar het gaat meer om, als ik kijk naar die mensen, gaat het meer om... Oké, wij willen eten, we willen medicijnen, we willen vaccins, we willen elektriciteit. Ja, maar de centen zijn er niet, want het toerisme ligt natuurlijk stil. Zeker door de corona. Die centen komen er voorlopig ook niet. Nee, precies. Nou ja, dat is inderdaad een ander gevolg van de corona. Dat toerisme, het belangrijkste inkomstenbron van Cuba, stil ligt. En dat, dat heeft de situatie nu zo verergerd. Daarom denk ik van de geest is in de fles, oké, voor even. Maar die kan er op elk moment weer uitschieten. Op het moment dat die mannen met die stokken van de straat zijn. Dat gaat op een bepaald moment natuurlijk weer een beetje gebeuren. Kan natuurlijk alleen iets veranderen als er echt een verandering op gang komt. En dat zit er gewoon niet in. Nou, nee. Er zijn van die cosmetische veranderingen. Nu heeft bijvoorbeeld de president Díaz-Canel heeft gezegd... Oké, vanaf nu tot 31 december mag iedereen die Cuba binnenkomt... een ongelimiteerde hoeveelheid medicijnen en voedsel meenemen. Dat is een van de concessies die hij heeft gedaan... om te proberen om de stoom een beetje van de ketel af te halen. Maar de echte verandering is natuurlijk democratie. Wat begon als een demonstratie voor elektriciteit en voor coronavaccins... Dat ontaarde in de loop van afgelopen zondag tot menigte die riepen libertad, libertad, vrijheid, vrijheid. Cambio de sistema, verandering van het systeem. Ja. Dat gaat er niet komen. Voor de regering in Cuba is er één ding, staat helemaal bovenaan het lijstje, aan de macht blijven. Whatever it takes. En dat betekent dus nu inderdaad een paar concessies. Ik vermoed dat er de komende tijd nog wel een paar zullen komen op economisch gebied, zodat een beetje die stoom van de ketel afgaat. Maar de echte verandering, democratie, macht delen, dialoog met de mensen die ontevreden zijn, die gaat er niet komen. En dat blijft dus voorlopig de situatie zoals die is. Ja, dat vrees ik wel. Ja, zonder cynisch te willen zijn, dit gaat niet zo snel veranderen. Nee, die blijven aan de macht. De kreet socialisme o muerto die daar altijd te zien is overal. Dat krijgt toch een heel andere betekenis inmiddels. Zeker. We spraken met Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman... naar aanleiding van de zeer ongebruikelijke demonstraties in Cuba... Hartelijk dank. En we zijn er zometeen weer naar het nieuws. En dan beginnen we met Kees Boman. NPO Radio 1. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Carapaz gaat weer staan op de pedalen, de 160 meter. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. En dan gaat Vingegaard aanzetten. En dan is Carapaz gelost en dan hebben we toch nog een vol van gehechtigheid. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Daar komt hij over de finish, Tadej Pogacar. Er is maar één man die het verdient om deze Tour de France te winnen. En dat is Tadej Pogacar. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek... maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

In VPRO Zomergasten, morgen 7:15 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. Het is 9:04 geweest. Het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. Zoals elke zaterdag is hij aangeschoven. Trouwens, waarschijnlijk wel voor een paar keer niet, hè? Het is nu reces. Ja, ik vraag me af of we het begrip reces nog wel gaan meemaken. Want alles gaat gewoon door. Nou ja, misschien is er zelfs volgende week nog wel een debat in de Tweede Kamer over de watersnood, over Limburg. Dat lijkt me niet ondenkbaar. En de criminaliteit zou ook nog zomaar voorbij komen. Criminaliteit is ook een onderwerp. Dus, waar gaan we het allemaal niet over hebben, Kees? Ja, de politiek kent eigenlijk geen reces. Maar heel kort dan maar even. Wat mij opviel in buitenlandse kranten, vooral de Britse kranten, en zelfs op de voorpagina van de Financial Times, althans de Britse versie, is dat 1200 wetenschappers, virologen en andere medische deskundigen een open brief hebben geschreven. En de Britse regering waarschuwen, en Boris Johnson, de premier in het bijzonder, om aanstaande maandag 19 juli niet tot bevrijdingsdag uit te roepen. Want dan is het grote plan van Boris Johnson om alles vrij te geven. Corona is voorbij, althans in die zin, je moet wel opletten. Maar niet meer verplicht mondkapjes, alles kan open. Een beetje zoals het hier gegaan is. Precies, en dat is een waarschuwing van die wetenschappers. En die vinden dat zelfs een gevaar voor de hele wereld met betrekking tot de coronacrisis. Vooral ook omdat Groot-Brittannië ook een centraal punt is tussen de Verenigde Staten en Europa. Nou ja, kortom. En ik heb wel even naar die 1200 mensen gekeken. Er staan ook een aantal Nederlandse wetenschappers op. Zoals ook bijvoorbeeld Amrish Bajo. Dat is epidemioloog, ik kan dat woord nooit goed uitspreken. Epidemioloog. Nou ja, goed, hoe dan ook. Die zat van de week nog bij Nieuwsuur. Om te waarschuwen voor wat er hier in Nederland gaande is. En dat we wel moeten wennen aan het feit dat die coronacrisis nog niet voorbij is. En nog een paar mensen van de Universiteit Groningen en Amsterdam. Nou ja, dit is in ieder geval wel een belangrijke brief die geschreven is. Het heeft de Nederlandse kranten nog niet gehaald, maar daarom noem ik het ook. Nou ja, en dan toch nog even wel een Nederlands onderwerp. Er staat ondanks alles weer een aardige serie interviews met politici van Jan Hoedeman in het AD. Doet hij elk jaar, gaat hij met een politicus vissen. Vissen? Altijd vissen? Oh. Altijd vissen, omdat Jan Hoedeman graag zelf ook vist. En die politici gaan daarmee. En hij heeft afgetrapt deze zaterdag met Geert Wilders. Dat moeten we in deze tijd toch wel weer even extra benadrukken. Wel een politicus die elke dag, 24 uur per dag, door zo'n 5, 6, 7, precies, zitten er dan opeens 8 vissers omheen? Ja, nou ja, die zijn er inderdaad bij. Hij geeft overigens nog wel even een steek aan Mark Rutte, dat hij stilaan toch wel een beetje op zijn laatste benen loopt. En dan citaat van Wilders: Rutte kan alleen rechtop lopen door zich vast te houden aan de jurk van Kaag. Als hij dat niet doet, valt hij weer. Nou ja, Wilders altijd wel goed om een tikje uit te delen. Maar goed, het is een leuke serie om te lezen. Nee, ik laat het hierbij, althans waar ik het niet over heb. Wat gaan we wel doen? Ja, en dat is dat er geen reces is. Oké, goed. Dat allemaal zo direct. Verder hebben we dit uur over de willekeur en ondubbelzinnige terreur die soms heerst op de Nederlandse, maar ook op de buitenlandse universiteiten. Dan het definitieve vertrek van cruiseschepen uit cruiseparadijs Venetië. En, ja, u gelooft het misschien niet, waarom vissen steeds vaker drugsverslaafd zijn. En dan ook nog de gevolgen daarvan. Ja, ja, allemaal in één uur. Maar nu dus eerst de politiek. Ja, Kees, een heftige week. Tweede Kamer weer terug van zomerreces. Je zei het net ook al, eigenlijk er is geen sprake van reces voor de politiek. Dat gaat altijd door. Maar je hebt natuurlijk de coronacrisis, gigantisch hoge cijfers, de overstromingen, en de dood van Peter R. de Vries. Ja, het is heel veel. En het is ook veel voor het kabinet. En in het bijzonder natuurlijk ook voor de premier. Ja, afgelopen maandag moest er excuus worden aangeboden aan alles en iedereen. Omdat de uitleg over het over toch weer wat strengere maatregelen over corona, dat het niet duidelijk genoeg was. Nou ja, dat was toch wel politiek wel een affront. Maar je merkte ook opeens dat er eigenlijk geen kabinet is. Er is een demissionair kabinet, missionair op het coronabeleid, zoals Rutte dat zelf noemt. Maar iedereen zit toch ook in deze tijd, kijk maar naar de werkelijkheid om je heen, te wachten op beleidsmaatregelen. En het is ook logisch dat daar ook aan de premier steeds naar gevraagd wordt. En dat gebeurde ook deze week. Luister maar wat Rutte zei naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries. Als u het goed vindt, wil ik vanavond wel antwoorden, zoals ik net gedaan heb, op vragen over de verschrikkelijke gebeurtenissen. Dirk Wiersum, nu Peter R. de Vries, maar om op de dag dat we dit vreselijke nieuws krijgen met u een heel beleidsdebat te voeren, dat doe ik liever weer op een ander moment. Maar ik wil u wel zeggen, wij zullen deze strijd winnen en we zullen daarvoor inderdaad alle middelen inzetten. Logisch natuurlijk dat je zegt, ja, ik ga het op een ander moment over alle maatregelen die we moeten nemen hebben. Maar toch, het viel bij mij wel op. Want ja, beleidsmaatregelen, die neem je als je missionair bent. En dit kabinet houdt de boel wel draaiende, maar is gewoon demissionair. En al die partijen in de Kamer, zeker de partijen rond het midden, zitten nog steeds te puzzelen boven een wit vel, waar wel wat opgeschreven wordt en wat zo rond 10 augustus wel openbaar zal worden. Maar dan, dan is men nog steeds bij het begin. Precies, wie met wie en waarom. En dat beleidspunt inderdaad, dat heeft ook te maken, die beleidsvraag, met wat de journalist van de NOS vroeg aan de premier naar aanleiding van, ik zal maar zeggen, de crisis in Limburg en het water. Dus dit is de klimaatverandering in beeld? Weet je, waar ik niet voor ben, en dat hebben mijn collega's in Duitsland dagje ook niet gedaan, is van die sweeping statements, een dag nadat we in deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over zijn. Dit is refereert aan exact wat Remco de Boer Remco de Boer haalde het aan. En toen hadden jullie het over het klimaatbeleid en dat enorme pakket wat onder leiding van commissaris Timmermans over de 27 landen in Europa is gestrooid. En daar is natuurlijk ook nu wel de taak aan al die landen en dus ook aan Nederland daar beleid over uit te stippelen en daar afspraken over te maken tussen de regeringspartijen. Dus als je die onderwerpen op een rijtje zet, corona, dat wordt nog wel missionair geregeld, zoals dat dan heet. Daar is beleid voor. Maar en aan de begroting wordt natuurlijk gewerkt. Dat is al door het kabinet en door de premier geuit dat er natuurlijk wel een begroting wordt gemaakt met wat verdergaande missionaire, zal ik maar zeggen, maatregelen ook over stikstof. Wat vooral belangrijk is als je daar niks aan doet, dat er niet gebouwd kan worden. Dus men moet toch wel iets verder gaan dan met niets doen. Maar inderdaad, het klimaat, daar moet je toch afspraken over maken. Je kan daar niet rustig met je vingers blijven tikken op de tafel en kijken naar de formatiecoach hetende Mariette Hamer. En het derde punt is natuurlijk ook de criminaliteitsbestrijding. Daar zijn we met de neus op de feiten gedrukt. Zeker. En het viel mij wel op dat in mei, 11 mei, had de minister van Justitie Grapperhaus nog een brief naar de Kamer gestuurd over de ambitie, de opgave en de doelstelling van een speciaal team om de zware criminaliteit te bestrijden. En daar wordt gezegd dat ze er al wel een beetje mee bezig zijn, maar dat een speciaal team wat daarvoor is uitgerust en opgezet, dat het pas in 2023 echt optimaal functioneert. Dus ik kan me voorstellen bij informatie dat je gezien de feiten van nu als partijen gaat zeggen, nee, dat moeten we sneller doen. Kortom, we horen het ook, er moet meer geld naar politie, er moet meer gedaan worden aan het klimaat, er moet meer gedaan worden aan talloze onderwerpen en in de rapporten staat het allemaal. Dus, er is vraag naar een visie, naar beleid en ook op korte termijn. Dus moet er toch dan maar heel snel geformeerd worden op hoofdlijnen of moeten we, wat denk je? Wat nou, is het daar antwoord? Heb ik dus gisteren wat mensen over gebeld die daar, zal ik maar vaag zeggen, zeggen, direct bij betrokken zijn. Van ja, moet er niet wat gebeuren? Hè? Mensen proberen nu wel met vakantie te gaan. Maar het is toch wel raar als ze half augustus, als ze al weg kunnen, terugkomen. En dan de krant openslaan en zien dat de gesprekken over een nieuw kabinet weer gaan beginnen. Hoezo weer gaan beginnen? Er is dus nog niks. Nou ja, en dan kom je op een rijtje, dan maar een minderheidskabinet. En dus geen meerderheid in Tweede en Eerste Kamer. Maar dat is dan lastig om een beetje goed beleid te voeren. Dan moet je steeds met pet in de hand langs allerlei partijen in de hoop dat ze je steunen. Of de regering voortzetten en weer missionair maken die er nu is. Hè. ChristenUnie, D66, VVD en het CDA. Even en passant, het CDA, ja, wat was daar ook alweer mee? Hoekstra, de leider van het CDA, die is wel erg stil. Ook net na een rapportje wat er vorige week zaterdagmiddag uit. Uitkomt. Maar laat ik daar niet over uitweiden. Of gewoon die zes partijen die in principe allemaal wel zouden willen praten over meedoen. De vier regeringspartijen van nu en Partij van de Arbeid en GroenLinks die elkaar niet loslaten. Die gaan ook aan het begin van het nieuwe politieke jaar straks een fractieweekend houden, wat altijd zo is. Maar één dag zitten ze samen, alleen maar om naar de buitenwereld te tonen. Wij gaan niet apart in een regering, wij doen het samen. Of wij doen het niet. En als je die grote maatregelen wil nemen, ook over klimaat, noem maar op, dan heb je wel een draagvlak nodig, waarbij natuurlijk ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid raar zou zijn als je die niet ook aan laat schuiven. Maar Kees, wat ik als buitenstaander een beetje begrepen heb, is dat er toch nog door VVD en D66 een beetje daar ergens in de binnenkamer met een potlood en papier een beetje iets bij elkaar gevonden wordt. Maar in opdracht van mevrouw Hamer. En dat het dan 3 weken stil ligt, zo'n beetje. Nou, dat het stil ligt, daar moet ik wel één ding bij zeggen. Als je nu ziet dat ambtenaren op departementen zoals economische zaken en sociale zaken de hoop hadden dat het rondom corona iets rustiger was. Nou, die zijn allemaal weer teruggeroepen en kunnen de caravan weer op de rustplaats plaatsen in de achtertuin terugzetten. Want die moeten allerlei nieuwe plannen voor allerlei financiële vergoedingen voor niet door te gaan events uitdenken. Dus het is ook wel heel zwaar, ook voor politici. Maar je zou bijna zeggen, waarom straks niet met 6 partijen een kabinet vormen? Gewoon wat meer staatssecretarissen, gewoon wat meer ministers. Die werkdruk is zo immens. Dus voor al die 6 partijen is er ook qua zetel in een kabinet gewoon wel iets te halen. En maar dan moet je niet over elk punt moeten we onderhandelen. Nee, als er over elk punt tot in de eeuwigheid wordt onderhandeld, dan is het Prinsjesdag nog steeds met een demissionair kabinet. En dan gaan we de herfst in nog steeds met een demissionair kabinet. Nou, dit is dus niet een analyse, maar ook wel enigszins een mening. Maar het is ook wel een zorg. En ik heb wel begrepen naar wat telefoontjes dat de betrokkenen zich dat toch wel enigszins realiseren. Nou, dat is al iets tenminste. Ja. Ja. Heb je een bonus? Ja, nou toch, blijf ik toch alweer even bij de premier. Het is veel premier laten horen, maar dat was ook een premier die afgelopen woensdag tijdens het coronadebat opeens de wind van voren kreeg van de één partij, of één zetelpartij, Sylvane Simons, bijeen. Ja, bijeen, het is ook terecht dat het zo heet. Bijeen is het gebleven. En die had een motie ingediend. En daar werd de suggestie gewekt dat die 30.000 coronadoden in Nederland eigenlijk direct te maken hebben met de strategie van dit kabinet. En daar werd premier Rutte behoorlijk boos over. Luister maar. Want woorden kunnen kwetsen. En wij zijn diep geraakt door deze motie. Echt emotioneel geraakt, alle drie. En via ons natuurlijk ook al die mensen die in het land al 1,5 jaar bezig zijn om de corona te bestrijden. En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. Je mag alles zeggen, vrijheid van meningsuiting. Maar beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt. En hier staat eigenlijk in dat er dood door schuld is van 30.000 mensen. En nog heel veel andere dingen. Dus ik vind het echt een verschrikkelijke motie. En nergens in de motie staat, de heer Rutte is verantwoordelijk voor 30.000 doden. Wat er wel staat, is dat we hebben gekozen voor een strategie waarvan we na 1,5 jaar kunnen concluderen dat er heel veel leed te betreuren valt. En dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat een andere strategie tot een andere uitkomst leidt. En als de heer Rutte vindt, het wil hebben over beschaving, En daarmee impliceert dat ik die zou ontberen, dan ben ik daardoor licht geraakt. Licht hoor, want ik ben niet heel snel geïrriteerd en dat weet meneer Rutte. Motie onbeschaafd. Dit doe je niet tussen fatsoenlijke mensen. Het is een boute motie en ik sta ervoor. Ja, een partij met één zetel in de Kamer kan toch wel het bloed onder de nagels halen uiteindelijk van. Nou, dat hadden ze zich ook voorgenomen, hè? Zo was het. Kees, dank je wel. Ga jij trouwens nog met reces? Nou, ik volg de berichten net zoals iedereen, maar kan wel zeggen dat ik geen caravan heb. Je kan hem altijd lenen, Kees. Want de hoop ambtenaren gaat dus niet op pad, hebben we een grote. Zo is het. Okay. Mocht je willen komen, dan ben je gewoon welkom. Alhoewel, wij zijn dit programma is ook op reces straks trouwens. Absoluut. Maar goed, daarover straks meer. Dankjewel, Kees Bouwman. Veel promovendi aan de universiteiten hebben te maken met intimidatie, racisme of gewoon pesterijen. Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat 4 op de 10 jonge wetenschappers ervaring heeft met een vorm van wangedrag of een conflict heeft met zijn promotor. Onafhankelijke ombudsmannen zouden op de universiteiten ervoor moeten gaan zorgen dat daar iets aan die angstcultuur gaat veranderen. Wat is er aan de hand? Gaan we over praten met Megan Polak van het Promovendi Netwerk Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U doet zelf ook promotieonderzoek, hè? Ja, klopt. Heeft u ook zo'n bloedhond als chef? Nee, gelukkig niet. Ik mag in mijn handjes knijpen. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, wat NOS op 3 dat filmpje ook laat zien, is dat er gewoon sprake is van structureel wangedrag op universiteiten en UMC's. Waar jonge promovendi, maar ook studenten en postdocs mee te maken krijgen. En waar hebben we het dan over? Ja, dat is een hele grote spreiding. U noemde zelf ook al wat voorbeelden zoals intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en ook grensoverschrijdend gedrag. Maar ook gewoon onredelijkheid, onhaalbare deadlines vragen of midden in de nacht gebeld worden of in het weekend. Dus ja, dat is een grote spreiding. Maakt het nog uit of het over mannen of vrouwen gaat? Of zijn vrouwen oververtegenwoordigd als het gaat om intimidatie en dergelijke? Vroeg ik mij af. Nou, we zien wel dat bijvoorbeeld bij genderdiscriminatie dat merendeel vrouwen zijn, zeker. En seksuele intimidatie ook wel vaker vrouwen, maar niet uitsluitend, nee. Je zit elkaar aan te kijken, dus ik onderbrak jou net. Ja. Nee, even een tussendoortje. Ja. De situatie als 40% van de mensen dit ervaart en de klachten zijn echt niet gering, u noemt ze net op, dan moet er dus al heel lang iets aan de hand zijn. Zeker, ja. En dit is ook niet de eerste keer dat het geconstateerd wordt. Nee. Nee, wij hebben vorig jaar als PNN zelf een survey uitgebracht onder 1600 promovendi in Nederland. Die laten vergelijkbare cijfers zien. Maar ook Nature, een groot wetenschappelijk blad, die publiceert elke 2 jaar ook een survey onder early career researchers, waarin eigenlijk ook vergelijkbare cijfers worden geconstateerd. Dus het is internationaal een probleem. En gaat het dan vooral om promovendi of gaat het ook om de gewone student of om de hoogleraren zelf, docenten? Het zijn voornamelijk promovendi, maar ook postdocs, dus net na het behalen van je promotietitel. Ook studenten, maar voornamelijk promovendi, omdat daar ook zo'n afhankelijkheidspositie in zit. Leg dat eens uit. Waarom is die positie extra kwetsbaar en worden die promovendi vooral zo geraakt? Ja, dat heeft heel erg met de hiërarchische ladder die van oudsher in UMC's, maar ook in universiteiten heel erg aanwezig is. Dus de promovendi die staan onderaan zijn een soort van de werkpaarden die al het onderzoek doen, maar die willen wel graag vaak door in de wetenschap of in het ziekenhuis. Dus die afhankelijkheid, ook een baan is door de promotor aangeboden, vaak hoogleraar. Dus die hele afhankelijkheidspositie zorgt ervoor dat zij het gedrag vaak gewoon maar slikken. Want als je wat te zeuren hebt, ben je weg. Ja, er wordt helaas krijgen wij regelmatig verhalen van contractbreuk. Of, u noemde het net ook al een beetje over de hoogleraren onderling, dat daar ook wel strijd zit. Dus als jij als promovendi denkt, ik pak mijn bies en ik ga naar een andere universiteit, dan wordt dat vaak niet geaccepteerd. dan dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Soms. Dit leidt tot behoorlijk onwenselijke situaties. Ja. Dat soort verhalen komen bij jullie binnen. En dan kan je wel die verhalen registreren en met z'n allen roepen, oh, wat erg. Maar de gevolgen voor mensen zijn behoorlijk ernstig. Zeker. Er vallen ook veel mensen uit, hè? Ja, ja. Ongeveer 2/3 uiteindelijk gaat niet door in de wetenschap. Niet alleen door schaarste aan plekken, maar ook echt door die hoge werkdruk en die vervelende situaties. Ja, en er zijn zelfs ergere gevolgen, heb ik begrepen. Ja, nee, er was vrij recent, heeft een promovende zelfmoord gepleegd naar aanleiding van waarschijnlijk dienstrelatie ook met de promotor. Ja. Wordt zoiets nou dan verder uitgezocht of is het? Ja, dit is wel verder gezocht, maar andere dingen die net onder de oppervlakte blijven drijven. Dus mensen die gewoon met burn-out of depressieklachten thuis zitten. Ja, daar wordt dan geen onderzoek verder naar ingesteld. Maar en zelfs als het dan wordt uitgezocht, wat zijn dan de gevolgen voor zo'n promotor? Ja, dat is nog maar de vraag. Ja, zo'n promotor. Die zijn er eigenlijk niet, gevolgen? Nou, het lastige is dat er gewoon een hele hoge financiële afhankelijkheid is, juist weer van de instelling van die hoogleraar. De hoogleraar die brengt geld in het laadje. En zeker doordat de afgelopen tijd gewoon er steeds minder geld vanuit de overheid naar instellingen is gegaan, worden die instellingen steeds afhankelijker van die hoogleraren en hun positie. Dus die hebben ontzettend veel macht. Ja, eigenlijk wel. Het vreemde is, als je in de ronde gaat bellen en wat mensen spreekt, dan blijkt dus wat u omschrijft over promovendi, dat blijkt dus echt in alle regionen te heersen. Want ook de wereld, zeg maar, tussen hoogleraar onderling is een buitengewoon, in vaak veel gevallen, een zeer onfrisse zaak. Ja. Mensen die elkaar het werken totaal onmogelijk maken. Ja. Elkaar bestrijden. Elkaar, nou ja, werkelijk alles het licht in de ogen niet gunnen. Ik heb een vrouwelijke hoogleraar gesproken. Die zei, ja, kijk, het is wel zo op het oog. Er worden veel vrouwelijke hoogleraar op de topic benoemd. Omdat er veel vrouwen aan de universiteit, zeg maar, studeren. Maar als je eenmaal hoogleraar bent en je komt serieus in de gremia waarin de zaken besproken worden, dan tel jij gewoon niet mee? Nee. Is dat een bekend verhaal? Ja, wij werken als PNN ook samen met de LNVH, de Nederlandse Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. Die brengen ook elk jaar een monitor uit. En dit soort verhalen komen daarin ook naar voren. Dus eigenlijk, er worden wel meer vrouwelijke hoogleraren benoemd, maar dat is nog steeds ondermaats, heel weinig. En ze hebben nog altijd weinig te vertellen. Ja. Weinig in de melk te brokken. Als nou bij universiteiten dit soort meldingen komen, dan wordt er dus onvoldoende mee gedaan tot nu toe. Als ze überhaupt al worden gemeld. Ja. Ja, want waarom wordt er zo weinig gemeld? Ze melden bij jullie, maar nee, ja, dat is heel erg lastig. Je hebt vertrouwenspersonen vaak op instellingen. Alleen het is zelfs verplicht, hè, nu toch bij. Ja, dat is de ombudsman. Dat is de ombudsman. Ja, dat dus is inderdaad, er is een tweescheiding. Je hebt een vertrouwenspersoon. Die kan niet zelf onderzoek doen. Daar wordt een klacht direct gemeld door een individu. En dat is dan een beetje een verhaal van hoor en wederhoor. Waarbij dan het verhaal wordt uitgeplozen. Maar omdat er natuurlijk ook een soort machtsverschil in zit, wordt er uiteindelijk weinig mee gedaan. En dan heb je een ombudsfunctionaris inderdaad per 1 juli verplicht. Wat nu op nog maar 6 van de 14 universiteiten is ingesteld. En die is wel in staat om onafhankelijk onderzoek te doen. Alleen daar kan je niet als individu zelf naartoe. Dus die moet op basis van signalementen of meerdere signalen dan maar zelf onderzoek doen. En bovendien zijn ze allebei in loondienst van het ziekenhuis. Dus kleine van de, of van de universiteit. Ja, van de universiteit. Dus hoe onafhankelijk zijn ze? Precies, dat is een beetje de vraag. Ja. Waar komt die sfeer van elkaar het licht in de ogen niet gunnen, elkaar bestrijden enzovoort? Waar komt die vandaan? Dat moet toch een grondoorzaak hebben? Ja, nee, dat is vanaf oudsher eigenlijk zo ingeslepen. De ongelooflijke concurrentie voor gelden, fondsenwerving, is op basis van publicaties, dus artikelen die een hoogleraar eruit gooit. Dus een hele hoge druk daarachter om zoveel mogelijk, ja, kwantitatief veel output te creëren. Op basis daarvan sta jij goed aangeschreven en kan jij meer fondsen werven. Dus als jij meer fondsen werft of meer output creëert dan je collega, is echt een beetje dat ellebogenwerk, zeker in hetzelfde vakgebied. Dat is al vanaf oudsher zo en is nog steeds zo. En dan krijg je van die situaties dat ze elkaar dus gewoon echt gaan tegenwerken. En je krijgt situaties waarin hoogleraren gewoon een promovendus, die ze weliswaar begeleid hebben, maar er eigenlijk niks mee te maken hebben, verplichten om hun naam onder het onderzoek te zetten. Ja. Daarmee is het een onderzoek van hun. En dan is er weer, ben je dus kennelijk in de hiërarchie belangrijker of zo. Of hangen daar ook meteen financiële doelen mee samen? Ja, nou, indirect ook weer wel. Dus die perverse prikkels zijn heel sterk. Maar we zien inderdaad vaak dat promovendi worden, dat wordt geëist dat bepaalde namen op de auteurslijst komen. Onterecht vaak. Andersom dat sommige mensen hun promovendi niet worden erkend. Dus dat onderzoek of aanvragen dat er geen naam van die promovendi die al het werk doet, dat die er niet opkomen. Dus dat is ook weer juist de andere kant. Ja, dat zien we wel. Ja. Wat zou er wel moeten gebeuren? Volgens jullie. Nou, want die ombudsmannen, dat is dus nog niet een goede oplossing. Met die vertrouwenspersonen niet. Nee, dat zijn inderdaad meer symptoombestrijdingen. En uiteindelijk wat echt plaats moet vinden, is een cultuuromslag. Dus echt, en daar is nu ook wel een nieuwe beweging. Het nieuwe erkennen en waarderen. Wat vanuit de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen, maar ook vanuit de Vereniging van Universiteiten en UMC's, de VCNU en de NFU. En ook ZonMW en NWO, dat zijn grote subsidieverstrekkers. Die samen hebben ze allemaal echt wel erkend van dit is een probleem. We moeten veel minder op die bibliometrische outputmaatstaven focussen. Alleen maar publiceren. Ja. En dat zij dus echt veel meer gaan over echt wat voor impact creëer je nou kwalitatief. En wat doe je nou verder qua onderwijs of leiderschap. En op die manier meer talenten en de verschillende kerndomeinen erkennen. Nou ja, en die macht bij hoogleraren weghalen door misschien die financiële prikkel die hen zo voortdrijft. Om die te verminderen, om dus op een andere manier dat helemaal te organiseren. Ja, en dat vergt dus ook al die cultuuromslag. Als er minder geld gaat naar puur alleen maar artikelen eruit gooien, maar veel meer over wat doe jij nou verder? Hoe werk jij in een team? Hoe qua maatschappelijk impact maak jij de citizen science? Dus dat je veel meer de burger betrekt bij je onderzoek. Dat daar veel meer geld naar gaat. Dat staat nu in de kinderschoenen. En dat zou echt wel hopelijk een van de oplossingen kunnen zijn. Nu ik er zo over nadenk. Kijk, je kan als hoogleraar bijvoorbeeld buitengewoon goed zijn op onderzoek naar het feministisch socialisme in Drenthe in de 18e eeuw. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook maar een kippenhok kan leiden. Deze mensen geven leiding aan instituten. Ja. En zijn daar niet voor opgeleid en vaak volkomen ongeschikt voor. Ja. Is dat niet een basis van het hele probleem? Ja, zeker. Dus inderdaad, dat zien we heel vaak van die hoogleraren die heel goed zijn in onderzoek, maar totaal niet kunnen lesgeven of leiderschapskwaliteiten beschikken. En er zijn natuurlijk wel, en dat is ook meer symptoombestrijding van die teach the teachers cursussen, dat zij ook wat meer bewust worden over hun eigen minder kunnen van onderwijs geven. Maar uiteindelijk inderdaad vergt het die cultuuromslag dat je gewoon moet erkennen van sommige mensen zijn gewoon nu eenmaal beter in alleen onderzoek doen. En anderen die zijn gewoon echt geschikt om onderwijs en ook leiderschap te tonen. En ja, daar zou meer aandacht naar moeten komen. Als uit zo'n onderzoek blijkt dat 40% in dit geval de promovendi echt het als zeer problematisch zien in de omstandigheden waarin ze werken, wordt er dan gereageerd of is er eigenlijk het doodstil verder uit de universitaire wereld? Ik denk dat dat een beetje tweeledig is. Ik denk dat eigenlijk mensen wel weten dat dit er is. Er heerst gewoon een zwijgcultuur. Mensen weten dit wel, maar misschien de daadwerkelijke hoogte van het probleem of de grootte van het probleem, dat nog niet zo goed bekend is. Maar is er door iemand gereageerd naar jullie toe? Behalve de mensen die zelf al altijd al naar ons toe komen, die in de problemen zitten. Weinig. Ja. Dank voor je uitleg. U hoorde Megan Polak van het Promovendi Netwerk Nederland. Het ging dus over de misstanden die jonge wetenschappers, maar niet alleen zij, meemaken tijdens hun promotieonderzoek en de problematiek in zijn geheel van de universiteiten. Hartelijk dank. Ja, dank jullie wel. My head. Klaar, weg. Het orkest pakt zijn spullen in en het is over. De zangeres heet Jade Moss en het nummer Only You. Eindelijk is het zover. Vanaf 1 augustus mogen cruiseschepen het centrum van Venetië niet meer in. Na een jarenlange strijd verbiedt de Italiaanse regering de varende reuzen na een berisping van UNESCO. Ze moesten dus wel. Maakt het einde van de cruiseschepen nu een einde ook aan het massatoerisme in Venetië? Daarover praten we met toeristische econoom Jan van der Borg. Zelf inwoner van Venetië voor een groot deel van het jaar. Via de lijn spreek ik hem en niet uit Venetië. Goedemorgen, meneer van der Borg. U bent de stad ontvlucht. U bent de stad ontvlucht in de zomer. Nee, de stad is inderdaad zomers minder aangenaam dan in de laagseizoen. Maar we gaan altijd een paar weken naar Kroatië, waar mijn schoonouders wonen. Dus dat is altijd een hele leuke afwisseling. Ja, ook niet slecht. Heeft u er staan juichen als Venetiaan met dit verbod? Nou, ik denk dat het nog steeds een druppel is op een gloeiende plaat. In die zin dat het natuurlijk een verplaatsen is van het cruise-toerisme van een terminal in het centrum zelf naar een perifere terminal. Dus ik weet niet in hoeverre echt de aantallen cruise-toerisme ook gaan afnemen. Maar het is denk ik wel een belangrijk signaal. Dus ik ben daar wel erg blij mee dat er nu eindelijk eens een keertje een maatregel genomen wordt na jaren van debat om dat toerisme toch op een bepaalde manier in een bepaalde richting te duwen. Ja, maar waarom is het nu wel gelukt? Ik noemde al even UNESCO, die berisping. Heeft dat de doorslag gegeven? Het is inderdaad de UNESCO geweest die al een paar jaar gedreigd heeft om Venetië op die Endangered World Heritage List te zetten. Ik denk dat dat nu bij de nationale regering de reden geweest is om eens een keertje te zeggen van nou, laten we eens een keer wat alternatieven bekijken. En dat gaat nou binnenkort echt gebeuren. Zonder die dreiging denk ik dat er eigenlijk niks gebeurd zou zijn. Dus het is denk ik wel een heel belangrijk element in het hele beslissingsproces geweest. Maar het is maar een signaal, hè? Want u zegt dus het massatoerisme waar Venetië onder te lijden heeft toch al lange tijd, dat is daarmee niet verdwenen. Nee, ongeveer 4-5 miljoen van de 2019 bezoekers kwamen van de cruiseschepen. 24 miljoen kwamen niet van de cruiseschepen. Met andere woorden, het is maar een onderdeel, ongeveer een kwart van een vijfde van de markt. Ik denk dat als dadelijk de coronaviruscrisis hopelijk weer over is, want we zitten er nu allemaal echt middenin nog steeds, dan gaan we gewoon weer terug naar die 30 miljoen, misschien ietsje minder, doordat die cruiseschepen wat verder af moeten aanmeren. Maar dan wordt de situatie volgens mij weer gewoon zoals die was. Meneer van der Borg, mag ik u vragen, staat u ondertussen onder de douche eigenlijk? Ik sta niet onder de douche, maar het is een zomerse bestelling met heel veel krekels. Oh, dat zijn het krekels. Wat fijn, wat fijn. Dus dat hoor je op de achtergrond. Dus een typisch Zuid-Europese bestelling. We zitten midden in, eigenlijk in een tuin. Dus het is heel landelijk, gelukkig. Ja. Weinig mensen. Ja, die krekels zullen je op het San Marcoplein weinig tegenkomen, denk ik. Nee. Oké. Heeft Venetië eigenlijk nog bestaansrecht zonder dat massatoerisme? Het probleem is natuurlijk, kijk, je kan wel zeggen, het is afschuwelijk wat daar gebeurt, maar iedereen die daar nog woont, die heeft zijn brood door het massatoerisme. Nou, Venetië is eigenlijk juist door het toerisme een stad geworden die leeggelopen is. Met andere woorden, alle, met name jongere families, mensen die ook werkzaam waren, die zijn eigenlijk de stad ontvlucht. Die wonen ergens anders, wonen op het vasteland of in het stedelijk gebied. Venetië zelf is een stad met nog maar 50.000 inwoners die vooral oud zijn en gepensioneerd. Met andere woorden, voor de mensen die in Venetië wonen, en dat is ook echt wel een paradox, is toerisme helemaal niet zo'n belangrijke activiteit en is eigenlijk alleen maar een hinder voor hun dagelijkse boodschappen, dagelijkse activiteiten. Met andere woorden, juist Venetianen, mensen in het oude centrum, die hebben daar niet zo gek veel aan dat toerisme. Daar staat natuurlijk tegenover dat de lokale economie, de gemeentelijke economie, wel ontzettend drijft op toerisme. Met andere woorden, tijdens die COVID, crisis, was het ook wel een sociaal en economisch bloedbad. Maar niet voor het historische centrum zelf, maar wel voor de omliggende gebieden. Dus daar moet een juiste, goede balans gevonden worden. Het goede evenwicht tussen het gebruik van Venetië als toeristische bestemming, maar dan wel op een verstandige, op een duurzame manier. En dat is het verleden nooit zo geweest. Maar je zou zeggen, doordat corona er geweest is en inderdaad de toeristen niet kwamen, gaan mensen automatisch natuurlijk nadenken over hoe het verder moet met die stad. Want je wordt dus opeens geconfronteerd met iets waar je gewoon nog maar 10% van überhaupt de toeristen die er waren rondlopen. En ja, dan kunnen er twee dingen zijn. Dat je denkt, oh, wat heerlijk zeg. Of dat je denkt, wat een kerkhof hier. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de hoop was bij heel veel mensen. Ook bij mezelf. Van, nou, dit is nu een soort van reflectiepauze, een adempauze. Binnen die ellende toch wel kunnen we ook eens goed nadenken over wat we nu willen als straks iedereen weer gaat reizen. Mm-hmm. Die reflectie is er overigens niet geweest. Maar dat contrast tussen Venetië als echt een dode stad, als een soort van openluchtmuseum zonder bezoekers, en Venetië als een toch ook toeristisch actieve stad, dat contrast heeft wel voor heel veel, zeg maar, ellende gezorgd en dus ook wel mensen tot het nadenken gebracht. Dat heeft verder niet geleid tot een nieuwe strategie of zo. Tot een nieuw beleid, tot een nieuwe visie, helaas. En dat is denk ik wel een gemiste kans. Ja, want hoe zou het er eigenlijk idealiter uit kunnen zien? Want kijk, die cruiseschepen dus uit de stad, dat werkt niet. Dat is een kleinigheid eigenlijk. Ja. Nou, ik wat denk zou dat je wel moeten doen? Hoe zou... Ja, ik denk dat je dan echt inderdaad moet gaan zoeken naar een soort van een nieuwe vorm van toerisme. En dat klinkt wel erg arrogant, denk ik. Maar een nieuw verdienmodel waar je ten eerste, zeg maar, de bezoeker niet meer op de eerste plaats, of de toeristische industrie niet meer op de eerste plaats zet, maar juist de bewoner. Niet alleen de bewoner van het historisch centrum, maar ook van de stad in het algemeen. Ook de lokale ondernemer belangrijker maakt als zeg maar belanghebbende in het hele proces. En daarnaast moet er echt gezocht worden naar kwaliteit en veel minder naar kwantiteit. Met andere woorden, er moet echt een verdienmodel komen waar je misschien inderdaad minder toeristen, zeg maar, aantrekt. Maar die toeristen hebben een dusdanig, zeg maar, positief, netto positieve impact op de stad. Dus ze maken minder rotzooi, ze geven misschien ook iets meer uit. Dat de stad er gewoon veel meer aan heeft. En dan kan je inderdaad met minder toeristen, kan je waarschijnlijk dezelfde of misschien nog wel betere resultaten boeken dan voorheen. Nou, die stappen, die strategie, dat nieuwe verdienmodel, dat is er inderdaad gewoon nog niet. En daar wordt ook te weinig over nagedacht. Maar dat heeft u vast wel gedaan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Want het geldt natuurlijk niet alleen voor Venetië. Kijk naar Amsterdam, het Venetië van het noorden. Ik bedoel daar... Er zijn inderdaad heel veel plaatsen die daarmee bezig zijn, al met die discussie. Helaas nog niet, zeg maar, op beleidsniveau, denk ik. Maar het probleem is inderdaad bekend al jaren. Ik denk dat er inderdaad genoeg, zeg maar, ook mijn eigen onderzoek, maar ook heel veel andere, zeg maar, collega's van mij, dat er genoeg over nagedacht is of over zaken wat er in Venetië beter en anders kan, of in Brugge, of in Amsterdam, of in Barcelona. Nou, daar wordt veel te weinig mee gedaan, denk ik. Omdat ik denk dat veel beleidsmakers, veel politici, toch eigenlijk, zeg maar, big business, de grote bedrijven, zeg maar, achterna blijven lopen en het te moeilijk vinden of te bang zijn inderdaad om eens een keertje, zeg maar, wat drastischer, wat dramatischer keuzes te maken, zeg maar, in hun beleid. En dus die reflecties zijn allemaal wel. Het is ook in een aantal plaatsen wel gelukt om die reflecties, zeg maar, door te geven. Ik denk dat mijn werk in Venetië heeft me ook, zeg maar, geholpen om bijvoorbeeld Vlaanderen, zeg maar, op een nieuwe strategie te zetten, reizen naar morgen. We zijn bezig bijvoorbeeld met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen om daar ook, zeg maar, wat te doen aan duurzamere vormen van toerisme met Zaanse Schans, Kinderdijk en Giethoorn, die iconische bestemmingen. Met andere woorden, ik heb het niet allemaal voor niks gedaan, dat ik het zo zeg. En dat is toch altijd wel een fijne gedachte, zeker voor een wetenschapper. Ja, een wetenschapper die zich nu weer kan wijden aan de massa's krekels in Kroatië. Ja, ergens op een prachtige, rustige plek. Ja, dus een soort weinig massatoerisme, maar veel krekels. Jan van den Borg, hartelijk dank. Toeristisch econoom. En we spraken over het verbod op cruiseschepen in het centrum van Venetië. Een druppel op een gloeiende plaat. Dus er moet wel meer gebeuren. Ja, fijne dag aan jullie. Ja, van hetzelfde. Oh, oké. Okay. Vissen kunnen drugsverslaafd raken. Dat blijkt uit Tsjechisch onderzoek naar de invloed van het middel crystal meth. En die invloed hebben ze dan op forellen. Die verslaving kan grote gevolgen hebben voor het hele ecosysteem. Die zetten de Senapon de... Domi gewoon. Oké, is aquatisch ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. En zij doet onderzoek naar het effect van drugs op het gedrag van watertieren. Toen ik dat hoorde, dacht ik, hoezo doet u onderzoek naar het effect van drugs op het gedrag van waterdieren? Niet omdat ik daar een bijzondere hobby in heb, maar omdat we eigenlijk, wat we eigenlijk zien is dat we ons gedrag, dus wij richten ons in eerste instantie op legale drugs, dus legale farmaceutica. Dat zie je eigenlijk ook in dat artikel, op de gevolgen van ons gedrag. Daar denken we niet over na dat dat ook consequenties heeft voor ecosysteem. Maar worden forellen werkelijk drugsverslaafd doordat ze gewoon gezellig in een beekje zwemmen? Ja, blijkbaar wel. In ieder geval laten ze dat in dit onderzoek zien. En wat er wel relevant is, dat dit concentraties zijn die ook daadwerkelijk buiten gedetecteerd worden. Dus, en dat is wel... Dat is wel bijzonder. Wat is er dan aan de hand? Wordt er in Tsjechië zoveel crystal meth gebruikt dat die forellen zo stoont als een konijn daar een beetje in de rond te zwemmen? Wat zij hebben gedaan is een experiment. En crystal meth is een drug die heel veel in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Het is echt een epidemie daar. Ja. En veel in Azië. In Oost-Europa kan ik me voorstellen dat dat ook veel voorkomt. In Nederland komt crystal meth, dat gebruiken we minder. We zijn meer cannabisgebruikers en cocaïnegebruikers. Maar het is verwant aan amfetamine en dat gebruiken we weer natuurlijk wel. Okay, en dat zijpelt door, dat komt dus terecht in het water. Ja. Want ik denk, als je het gebruikt, dan de stoffen die effect hebben, die werken al in je lijf. En die, zodra het eruit komt in urine en dergelijke, dan is die stof er al uit. Ja. Of dat niet? Is niet zo. Dat is dus want niet zo. Want je gebruikt eigenlijk altijd te veel. Nou ja, sowieso te veel vanuit gezondheidsaspect. Maar je gebruikt ook, je overdoseert. Dus je neemt niet alles gelijk op in je lichaam. En het is niet zo dat wat jij uitplast, dat per se minder gevaarlijk is. Dus... Maar luister even, je gebruikt drugs. Je neemt daar een deel van op. Dat blijft iets over. Dat gaat in het toilet. Maar dat gaat in het gigantische rioolsysteem. Daar blijft toch niks van over? Nou, daar komen... Ja, nee. In het riool zien we toch echt wel hoge concentraties terug. Hogere concentraties. En dat is echt wel gebiedsafhankelijk. Dat zijn wel de concentraties waar zij gemeten mee hebben. Wat er uiteindelijk in het water terechtkomt, is veel minder. Maar waar zij het specifiek over hebben, en dat is eigenlijk ook relevant in de context waarvan we nu leven deze week, is op het moment dat je een rioolwater overstort hebt, dus het riool gaat overstromen, en dat hebben we natuurlijk nu bijvoorbeeld in Limburg aan de hand, dan is het realistisch dat je zulke concentraties gaat hebben. En dat is iets om je zorgen over te maken. En wat onderzoekt u nu? Wij kijken specifiek naar of er effecten zijn van wat wij noemen psychoactieve drugs. En daar valt crystal meth ook onder. Op het gedrag van dieren en communicatie tussen dieren. De stemming van dieren. Dat wordt natuurlijk al een heel, heel moeilijker aspect. Dus we kijken wat de meer subtiele ecologische effecten zijn. Oké, nou laten we dan de vrolijke vriend, de forel, dan maar weer erbij nemen. Wat doet hij? Gaat hij raar doen? Wij werken op dit moment zelf nog niet met vis. Maar dit onderzoek van de Tsjechen laat zien dat ze eigenlijk, zelfs tot een periode nadat ze niet meer die drugs krijgen, dat ze nog steeds naar de plek komen waar die drugs aangeboden werden. Het is echt verslavingsverschijnselen. Dus het is verslavingsgedrag. Ja. Dus ze gaan naar de plek toe waar die drug aangeboden werd. En dat is natuurlijk wel problematisch, omdat als we het vertalen naar een Nederlandse situatie, dan zou dat bijvoorbeeld bij rioolverstorten zijn. Rioolverstorten zijn niet de prettigste plekken voor een vis om te leven. Dus vaak heel weinig zuurstof. En je verandert gewoon iets in het systeem, waardoor andere dingen ook mee kunnen gaan veranderen. En wat gaat er dan mee veranderen? Nou, het is natuurlijk op dit moment nog speculeren, want dit is natuurlijk wel een beperkt onderzoek. Maar wat er bijvoorbeeld kan gaan veranderen, is dat jij in het specifieke geval van Crystal Meth als forel, als je een forel bent, dat je dan bijvoorbeeld je prooidieren niet meer goed herkent. Dat je niet weggaat. Je stimulus om naar die rioolwateroverstort is zo groot dat je gewoon de risico's gaat nemen. En dat kan natuurlijk effect hebben. En dat hebben ze echt gemeten? Zij niet gemeten, maar daar speculeren zij over. En wat altijd belangrijk is om dit soort dingen op te schalen naar wat meer. Ja, dit is niet. Het is een beetje een kunstmatige setting. En wat wij bijvoorbeeld doen is veel meer een meer nabootsen. En wat zie je dan? Wat zie je dan aan gedrag? En ja, worden ze agressiever bijvoorbeeld? Zoals ja, nou, ja, het werkt voor mensen. Ja, wat bijvoorbeeld bij een antidepressiva, waar wij ook op dit moment onderzoek aan doen, Prozac, dan zie je bijvoorbeeld dat vissen, niet specifiek forellen, maar vissen die worden, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ze worden eigenlijk schaamte. Ze zijn niet meer zo bang. En dat is natuurlijk een probleem als jij niet meer bang bent in een situatie die, nou ja, voor alle dieren is het eten of gegeten worden. Dus jij meer risico hebt om gegeten te worden. Ja. En wat ik ook wel grappig vind aan dit onderzoek is dat dit, dat zien we natuurlijk bij mensen ook, dat het heel specifiek is of ze doorgaan met crystal meth consumeren. Dus dat individueel. Dus blijkbaar is er ook toch ook bij vissen een soort persoonlijkheid. Verslavingsgevoeligheid. Verslavingsgevoelige persoonlijkheid aspecten. Wat we natuurlijk ook in mensen zien. Waardoor ze juist meer gaan consumeren of relatief minder gaan consumeren. Is dit nou een serieus probleem? Of is dit eigenlijk een academische opstelling? Exercitie, ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk wel een serieus probleem is. Maar is het serieuzer dan alles wat van de shit die we in wateren gooien, dat valt te bezien. Ja, er zijn natuurlijk. Dus dat is echt iets wat we moeten gaan onderzoeken. Hoe deze stoffen bijvoorbeeld interacteren met alle andere dingen die we ons water aandoen. Ja, maar dat zijn resten van medicijnen. Het zijn enorm veel nutriënten. Het zijn pesticiden. Noem het maar op. Eigenlijk alles wat wij gebruiken om onszelf te faciliteren. En wat we als een soort, waar wij bij de water als een soort afvalputje gebruiken. Ja. Ja, want het is niet zo dat een ecosysteem zich dan gewoon aanpast en verandert en op een andere manier functioneert. Ja, zoals de samenleving verandert. Ja, vaak zie je wel aanpassingen. En dat is ook realistisch om dat te veronderstellen, dat er aanpassingen gaan plaatsvinden. Maar de vraag is of die aanpassingen snel genoeg zijn. Wat we eigenlijk zien, en dat zien we natuurlijk ook nu met klimaatverandering, dingen gaan veel sneller dan we op grond van onze academische exercities verwacht hadden. En ik denk dat dat wel relevant is in deze contest om dat te noemen. Dat forellen bijvoorbeeld echt een heel ander gedrag gaan vertonen. Ja. Dat ze opeens van popmuziek houden. Nou, dat niet. Oh, dat niet. Nou, het zou kunnen. Dat zou een echte academische exercitie, denk ik, zijn. Dat zou wel leuk zijn. Hoe luisteren ze naar popmuziek? Maar wat je wel. Ja. Is het niet, water wordt toch heel erg gezuiverd? Zijn dit soort stoffen niet gewoon te zuiveren? Nee, wij doen geen gerichte zuiveringen op dit moment nog op medicijnresten. Dus alles wat we zuiveren, dat is eigenlijk, noem je dat collateral. Dat komt er gratis bij, maar we doen niet gerichte zuivering. En er is ook geen wetgeving op dit moment aanwezig waarom wij gerichte zuivering op medicijnresten en drugsresten. Maar is het dan zo op het ogenblik dat we, als wij water drinken, dat daar resten van medicijnen allemaal in zitten? Nou ja, ik denk dat je een verschil moet maken tussen de afvalwaterzuivering en de drinkwaterzuivering. Dus de afvalwaterzuivering is wat wij in heel erg gereduceerde dosissen weer terugstorten op ons milieu. Daar zijn wel normen voor. En de drinkwaterzuivering is wat wij consumeren. Maar beide hebben geen gerichte

En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn. Zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Central Point. Get IT done. NPO Radio 1. 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. De hoogwaterpiek van de Maas ligt nu bij Roermond en Venlo, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het is volgens een woordvoerder alle hens aan dek bij het bestrijden van de wateroverlast in Midden- en Noord-Limburg. De piek gaat volgens hem waarschijnlijk 2 dagen aanhouden. In Roermond is een aantal wegen afgesloten. Het pijl in de rivier de Roer staat hoog. Defensie is bezig met het plaatsen van zandzakken. In Beesel, iets ten noorden van Roermond, hebben Nederlandse en Duitse vrijwilligers vannacht samengewerkt aan een nooddijk. De bestaande dijk is mogelijk niet hoog genoeg, zegt de burgemeester. In het zuiden van Limburg is het gevaar nu geweken. In Meersen en omgeving mogen geëvacueerden naar hun huis terug. In België staat het officiële dodental op 20, melden Belgische media. Maar vanochtend kwam naar buiten dat er 8 lichamen zijn gevonden in de provincie Luik. Het is nog niet duidelijk of deze doden al bij het officiële aantal zijn opgeteld. De Belgische premier De Croo bezoekt vandaag samen met de Europese Commissievoorzitter von der Leyen een aantal getroffen gebieden. En ook de Waalse minister-president Di Rupo en de Vlaamse premier Jan Bon zijn vandaag in het rampgebied in de Ardennen. In Duitsland is het aantal doden opgelopen tot zeker 133. In Rijnland-Palts zijn zeker 90 mensen omgekomen in de zwaar getroffen regio Ahrweiler. Ook zijn daar meer dan 600 gewonden. Gevreesd wordt voor veel meer doden. Er worden nog honderden mensen vermist. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg, is inmiddels €900.000 opgehaald. Meer dan 20.000 mensen hebben geld gegeven. Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open voor hulp aan de slachtoffers. Het weer, in het zuiden en oosten nog bewolking, maar geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door. Het kan in het binnenland 26 graden worden, in het westen blijft het iets koeler. Morgen eerst wat nevel of mist, maar daarna ook weer zonnig met wat stapelwolken. En dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Vida XL.nl. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel? Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. 4,5 minuut over 10. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur is Jeroen Vullings, onze boekenchef van dienst. Wat gaan we doen, Jeroen? 3 boeken. Ik heb een boek van Karel Eijkman, bekend als kinderboekenschrijver, geïllustreerd door Sylvia Weef. En dat gaat over de meest scandaleuze dichter uit de late middeleeuwen in Frankrijk. François Fillon, dichter, boef en vagebond. Eigenlijk heeft hij een schelmenroman over zijn leven geschreven. En hij heeft de poëzie vertaald. Prachtig. Ik heb de eerste monografie over studie over Michel Houellebecq. Toch wel de schrijver eigenlijk van deze tijd. Ja. Door Sabine van Wezemaal. Dus dit komt uit de academische hoek. En het is ook nog heel erg goed geschreven. Dat kan dus allemaal. Hè? En dan hebben we Gilles van der Loo. Die heeft een roman geschreven, Dorp. En daarover hij heeft een roman weer geschreven, terwijl hij meestal schrijft over eten. Ja, ja. Jij kent hem natuurlijk als die culinaire recensent van uit het Parool, opvolger van Johannes van Dam. Berucht om zijn lage rapportcijfers, maar hij schrijft prachtige romans. Volgens mij word je populair met lage rapportcijfers. Nou, dit boek maakt hem heel populair bij mij. Oké. Okay. Ja, ja. Okay. En dan een welverdiende vakantie, neem ik aan. Dat is de vraag. Want ik had een heel mooi boshuis gehuurd in de buurt van Roermond. Goed idee. Dus ja, ik weet niet of dat doorgaat. Ik hoop het voor de mensen in Roermond en voor mezelf natuurlijk enorm. Oké, okay. Ja. Schakelen we even meteen over naar Roermond. Volgens de laatste verwachtingen van de veiligheidsregio Limburg-Noord houdt het extreem hoge waterpeil nog aan tot morgenochtend 6:00. NOS-verslaggever Matthijs Holtrop is in Roermond. Goedemorgen, Matthijs. We hebben je al een paar keer gehoord. Goedemorgen. Hoe gaat het daar? Nou, ik heb de laarzen aangedaan omdat ik nu in Roermond sta, op de plek waar de Roer de stad binnenvloeit. En ik sta in de achtertuin van een meneer die letterlijk de deur voor de rivier heeft opengezet. Ja, wat moet hij anders? Wat is het idee daarbij? Dat het beheerste volloopt, het huis beheerste, of dit gebouwtje beheerst volloopt. Welke beheersing heeft u dan? Heeft u invloed? Ja, zeker. Door de deur open te zetten is de waterdruk binnen even hoog als buiten. Het loopt rustig vol. Maar dit is wel echt het kritieke punt, dat het met een centimeter of 2-3 hoog naar binnen stroomt. Ja. Ja, ja. En het zal wel een centimeter of 80 hoog worden, want zo hoog zijn de planken aan de buitenkant. En dit is dus een monumentaal gebouwtje, de koepel. En daar moeten we toch zuinig op zijn. Hè? Had u het verwacht? Nee, dit had ik niet verwacht. Ik heb daar 3 pompen ingebouwd in een put. En om het droog te houden. Maar ja, dat schijnt niet voldoende te zijn. Dit is echt overvloedig, hoor. Dit waar. Kunnen we een paar stappen naar binnen zetten? Yes. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe u dan dit heeft voorbereid. Want nou ja, tot op zekere hoogte konden we het enigszins zien aankomen. Maar de belangrijkste spullen zijn zo te zien naar boven verhuisd. En op de kast is hij tot het plafond opgestapeld. De spullen opgestapeld. Ja, het zal ongeveer vollopen tot 80 centimeter, denk ik. En als de roer nog hoger komt, dan wordt het misschien nog iets meer. Maar dit zal denk ik wel voldoende zijn. Stroom eraf? Stroom eraf. Ik zie nog een paar stopcontacten. Gasdicht, water afgesloten. Dus het kan weinig kwaad meer. Hè? Doet het pijn om zo de rivier in uw huis te zien? Jazeker. Dat is echt wel een steen op je maag. Hè, als je dat zo ziet. Hier heb ik jaren op gebouwd om dit zo te krijgen zoals het nou is. En het is wel vaker ondergelopen in het verleden met stortbuien. Maar toen was het nog niet klaar. En nu is het klaar. Ja, de verwarmingsketel in, het toilet, alles zit erin. En dan loopt het onder. En dan moet je het onder laten lopen. Want ja. U heeft de zwarte crocs maar aangedaan, korte broek. En dan de rest van de dag, is het gewoon maar leidzaam toezien? Of gaat u nog in de weer met emmertjes, met sponsen? Nee, we gaan leidzaam toezien. Want er is toch niks tegen te doen tegen het water. We hebben alles klaar, buiten ook. Dus laat het water maar komen, want je houdt het toch niet tegen. Veel van uw buurtgenoten die zijn op dit moment keihard aan het werk. Net hier 100 meter vandaan, een iets hoger gelegen stukje. Daar heeft de gemeente een flinke berg met grond neergezet. En we kunnen nog even luisteren naar hoe het daar eraan toe gaat. Ja, dat is een woonwijk langs de Roer. En die, waar het water langzaam stijgt. En ja, het is maar hopen dat het droog blijft. Hoeveel ruimte heeft u nog tot het water bij u aan de deur staat? Vanuit de Roer, ik denk 15, 20 centimeter. En dan loopt hij de straat in. Ja. Nu een hoop zand, een flinke bult. Een meter of twee hoog, denk ik, van aanvang. En er staan ongeveer 10, 15 man zakken te vullen. Hoeveel passen er achter in de Kia Picanto? Bij mij passen er maar 5 achterin. Maar, En dan op en neer rijden? Ja. Dus dat is een aantal keer rijden? Ja, voor mij wel. Maar we hadden vrijdagavond al een hoop gebracht. Dus dit is de vierde berg zand die hier ligt. En waar komt die vandaan? Vanuit de buurt of door de gemeente? Geen idee. Ik denk vanuit de gemeente. Ja. Ineens hard werken dus voor u? Ja, dat doen we toch allemaal, of niet? Ja. Ja. Hoe voelt u zich erbij vandaag? Ja, daar hebben we niet bij stilgestaan. Dus het is zoals het is, hè. Je doet er toch niks tegen. Dus het komt gewoon eens in de zoveel jaar voor en dan moet je maar hopen dat het goed gaat. U zegt niet bij stilgestaan, dus toch ook verrast dat het zo hoog is gekomen? Nee, dat niet. Ik heb wel gezien wat er natuurlijk in Duitsland aankwam en in België. Dus niet verrast, maar ja, goed, dat dit gewoon een keer is gebeurd, dat weet je. Maar het is natuurlijk wel spannend als het komt. Hoe is de taakverdeling? Ja, zoals u ziet, hè. U schept en de rest houdt de zakken vast. Dat is gevuld, duidelijk dus, hè. Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat we straks allemaal rechtop staan. En, ja, ik denk het wel. Komt het water een beetje onder een toom kunnen houden, dan zijn wij tevreden hiermee, toch? Het is hard werk, volgens mij. Ben ik gewend? Ja? Ja, ja, ik ben gewend. Dus op zich is dat een soort gymnastiek geworden door de jaren heen. Maar je wordt er wel een keertje mee geconfronteerd, denk ik. Met de rug en zo, en andere klanten. Ja. Flink graven dus even verderop, terug in de tuin. Nu zijn we omgelopen naar het nieuwere deel van de woning. En dan, als we hier op de rand van de tuin staan, alleen maar een weidse vlakte. Hier begint de rivier en die eindigt aan de horizon. Ja, ja, aan de Roer, hè. Daar komt het vandaan. En dan moet het dadelijk ook weer naar terug. Hè. De hele tuin loopt onder. Ik zeg, het is mooi weer, maar ja, het terras staat onder water. Dus het is geen terras weer vandaag. En verder is het stil, want de pompen die zijn dus uitgezet. En het is maar gewoon het laten gebeuren. Het water is de baas in Roermond op dit moment. Dank, Matthijs Holtrop uit Roermond, hoorde u. Wat gaan wij verder nog doen? We praten dadelijk met Ellen van Damme over een film die uitkomt deze week over Charles Aznavour. Zij heeft samen met hem opgetreden, dus kan vast nog wel prachtige dingen vertellen. We gaan het hebben over Nederlandse Olympische sporters. En we schuiven meteen door eigenlijk naar de skinny jeans. Ja, want ja, het zou je bijna ontgaan door al dat grote en vaak ook afschuwelijke nieuws waar we mee overspoeld worden, letterlijk overspoeld worden de laatste dagen. Maar de skinny jeans is bezig met zijn afscheidstournee. Ik weet eigenlijk niet hoe je het moet zeggen. Eigenlijk maar heel weinig mensen staat hij. Nou, laat ik vooral voor mezelf spreken. Het zit voor geen meter, in ieder geval bij mij. En ik zie het wel vaker om me heen. Het is die strakke broek, ultra strakke pijpen. En die maakt plaats voor een hele nieuwe modetrend. Een losse en wijde spijkerbroek. Modejournalist Cécile Narings, welkom. Fijn dat je er even bent, want je bent koffers aan het pakken. Zit er nog eentje in, een skinny jeans? Of zeker niet, zeker niet. Nee. Dus jij stond te juichen ook toen je dit nieuws vernam. Ik zat al lang op te hopen. Ik zag het ook al aankomen. Maar het is nu dan toch eindelijk gebeurd dat het die skinny jeans aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. De fase 5, die hopeloos ouderwets wordt. Maar best lang volgehouden, ja, zeg 15 wel. Jaar. Ja, zo was ongeveer. Het niet voornamelijk voor middelbare scholieren eigenlijk? Nou ja, die kwamen er het beste mee weg. Maar ondertussen werd hij door werkelijk iedereen omarmd. Ongeacht geslacht, gewicht en leeftijd. Exact, ja. En dat is natuurlijk heel fijn, zo'n broek die een allemans vriend is. Maar het is op een gegeven moment ben je er wel op uitgekeken, denk ik. En op zich was het best een raar product om zo populair te worden in Nederland, waar wij toch best stevig zijn, flinke kuiten. Dat is echt een typisch Nederlands verschijnsel. Ja, maar je mag ook niet meer zeggen dat iemand iets niet meer aan moet trekken. Dat heet shamen tegenwoordig. tegenwoordig. Dus dat zal ik niet meer proberen te doen. Oh, maar er zijn vast wel mensen waarvan je denkt, nou, die wil ik nooit meer in een skinny jeans zien. Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Zoals? Wel. Dat ga ik hier niet hardop zeggen. Nee, maar je hebt een hele lijst. Nou ja, ik denk wie niet? Als ik op straat loop, van nou zou je dat nou wel doen? Nou, want veel mensen denken dat ze er strakker en slanker in lijken. Maar het tegendeel is vaak het geval. Je ziet er vaak wat juist slanker uit, mocht je dat al willen. Als je wat wijdere kleding draagt, hoeft ook wel niet te wijd te zijn. Maar passende kleding of ietsje te wijd, dat is flatteuzer dan een te strakke leggingachtige spijkerbroek. Was hij eigenlijk, even 15 jaar terug in de tijd, was het meteen een grote hit eigenlijk hier? Nou, het duurde nog wel. Mensen moesten er echt een beetje aan wennen. Maar zo gaat het met trends. Je hebt dus de vijf fases. De eerste is de introductie, dan komt de acceptatie, dan de piek. En dan komt de daling en de veroudering waar we nu in zitten. Het is helemaal geen hogere wiskunde. Maar als je het maar vaak genoeg ziet, en ik weet dat in talentenprogramma's op tv, zoals The Voice en Idols of hoe het allemaal heet, daar zag je allerlei talenten die werden. Nou, voor Nederland was dat een belangrijke invloed. Want daar werd iedereen in de make-over gegooid. En al die dames kregen dan een skinny broek aan met een rock-t-shirt en een jasje eroverheen. Dat flatteert bijna iedereen wel. En zo werden we er langzaamaan raakten we eraan gewend. En nou ja, als ze ook in alle grote winkelketens hangen, in het begin zijn er dan maar een paar winkels die ze hebben, en dan gaat op een gegeven moment de prijs omlaag en wordt het aanbod enorm groot en hangt het in alle H&M's en C&A's. Dan kan je bijna geen andere spijkerbroek meer krijgen. Dat is ook een probleem natuurlijk. En ook voor mannen is dat zo. Ik was een tijdje terug aan het winkelen met mijn vriend voor een nieuwe spijkerbroek. En het is allemaal hartstikke strak. En ik denk, dat willen we niet. Maar dan moet je dus naar de wat hippere winkel, waar de spijkerbroek of de broeken dan ook meteen weer een stuk duurder zijn. En zo gaat het weer van vooraf aan beginnen. Ja, maar jij zei al, hoe het begin werd het gedragen dus met een rock, noem je dat? Een rock shirt? Nou ja, het een beetje zo de rock chic look werd dat dan genoemd, met een zwart colbertje of een jasje en een wijd shirt. Dat verdoezelt dan lekker eventueel heupen en buikjes die vrouwen liever niet willen laten zien. En dan daaronder de benen zijn de meeste mensen gewoon wel recht. En als je daar een strakke broek over aantrekt, dan oogt het van een afstandje al wel. Ik ga geen lelijke dingen zeggen. Nee, nee, nee. Maar heeft, denk je, de coronacrisis is best van invloed geweest op onze kleding. Hè? Nogal, want we zaten ineens heel veel thuis te werken. Enorm. En hoefden ons niet meer in mantelpakjes te wringen of de skinny jeans, maar zaten gewoon in lekker loszittende kleding. Is dat van invloed geweest ook op deze verandering, dat die nu echt gaat verdwijnen? Ja, enerzijds, het werd al wel een paar jaar al aangeboden of getoond op de catwalk. Dat je echt de broeken wijder zag worden, maar dat wilden de mensen nog niet aan. Of het werd nog niet opgepikt door de winkeliers. Maar mensen hebben het comfort ontdekt. En hebben het misschien ook meer thuis zitten kijken naar TikTok en Instagram, waar dan wat voorlopers lieten zien hoe leuk dat dan is, een wijde broek. En sommige mensen hebben ook wat grotere maat gekregen. Die moeten sowieso nieuwe dingen gaan kopen. Maar de Levi's brachten kwartaalcijfers uit van het tweede kwartaal. En daar is de verkoop van wijde jeans met meer dan 150% gestegen. Dus dat wil echt wel wat zeggen. En dan weet je, dan gaat daaraan mee. Er komt dan de verkoop van de wat strakkere tops. Omdat als mensen wijde dat vroeg ik wel af, dan moet je wat anders erop. Ja. Want met die skinny, dat droegen mensen meestal iets wijds daarboven. Dat lekker afkleedt. Dat soort wortelsilhouet. En nu gaan we dan zo naar de A-lijn terug. Dan worden de topjes weer wat strakker. Zeker als zo'n broek tot in de taille komt, dan is het wel leuk als daarboven nog dat het niet helemaal hobbezakkerig wordt. Al is dat ook weer een trend door Billie Eilish ingezet. Precies, alles groot. Hè? Juist, alles groot. Groot, ja. En zwieberig. Ja, hoe komt dat toch, die cyclus, waar dat dingen, die rare golfbeweging die er altijd maar is. Is het altijd de samenleving, wat er gebeurt in de wereld, die daarvan invloed op is? Of wordt het heel erg gewoon bedacht? Is het gewoon handel? Wordt het bedacht om te verkopen? Dat hangt allemaal met elkaar samen. Zoals mode eigenlijk een reflectie is van alles wat er gebeurt. Al wil heel veel mensen vinden het een oppervlakkige materie. Maar nee, het is niet zo. Mode gaat over alles. Het kan te maken hebben met de positie van bijvoorbeeld de positie van de vrouw in de samenleving. De jaren 10 en 20 gingen vrouwen van hun corsetten af en gingen de tailles weg en gingen ze haren afknippen. En dat werden dan de Roaring Twenties. Ik denk dat we nu ook een soort van Roaring Twenties gaan meemaken wat betreft vrijheid. Ik denk misschien dat het opgesloten zitten heeft gezorgd voor een grotere zucht naar persoonlijke vrijheid, lichamelijke vrijheid. Heel veel vrouwen zijn ook gestopt met het dragen van een BH thuis, heb ik mij laten vertellen. Want als een je aanrader toch niet, ook? Lijkt me niet, nou, toch? Nee, het lijkt mij niet. Het lijkt me ook niet heel, heel goed voor het silhouet. Maar, en ook de ontwikkeling op het gebied van techniek heeft zijn invloed op de mode. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar badkleding, die we binnenkort allemaal aantrekken. Vroeger werden badpakken gemaakt van wol, gebreide wol. En de uitvinding van Lycra heeft daar heel veel mee te maken gehad dat het sneller droogde, dat beter zat, dat mensen ook sneller konden zwemmen. Ja. Dus dat soort ontwikkelingen hebben allemaal hun weerslag op wat we dragen en hoe. Ja. Wij zijn erg dol op spijkerbroeken hier in Nederland. Bijna iedereen heeft er wel meer dan één in de kast. Is dat niet overal in de wereld? Liggen. Nou, ik denk dat Nederland heeft ook een groot aantal dennenmerken die hier worden gemaakt. Echt goede dennenmerken. Denk aan G-Star, denk aan Kings of Indigo. Denham. Maar Nederlanders houden ook enorm van casual. Het moet vooral niet te chic zijn en niet te formeel. En ook heel egalitair. Iedereen moet erin kunnen lopen. Bewegingsvrijheid, je moet erin kunnen fietsen en rennen. En dat maakt Nederland een denimland bij uitstek. En het is ook niet zo duur. Het is wel ontzettend vervuilend, maar dat is een ander verhaal. Ja, precies. Ja, ja. Heb jij de skinnies helemaal weggedaan uit jouw kast? Want die komt natuurlijk dus ook weer terug. Hè? Het is altijd een ooit wel. Nou, ik heb herhaling. Er ook eentje geveild. Maar dat was naar Wie is de Mol. Waar ik zo stom was om een witte skinny jeans aan te trekken voor een nachtopdracht. Maar iedereen dacht dat het een legging was. Daar leek die ook op. Die heb ik geveild voor het goede doel. Ja, dat is wel een collector's item, zeg. Zo. En verder heb ik er nog één. Maar die ga ik gewoon achter in de kast leggen. Voor je weet maar nooit. Ja, ja, je kan echt dingen wegleggen. 10 jaar, 12 jaar. Nee, maar ook op een gegeven moment is het weer terug. Zeker. En je moet nooit dingen zomaar weggooien. Je moet je kleding ook wel koesteren en zien of je er nog wat mee kunt. En desnoods kun je hem verknippen of altijd gebruiken om een andere broek mee. Een lapje eruit en dan om hem te maken weer. Niks weggooien. En als er mensen zijn die toch gewoon die hard door willen met die skinny jeans. Zijn ze op een gegeven moment dan nog wel te krijgen? Of is het dan helemaal weg? Nou, je hebt altijd wel Wel tweedehands winkels waar je ze kunt vinden. En het is ook wel weer leuk als je zo'n hele oude rocker hebt of een oude punker die nog in zijn skinny rondloopt. Als je ervan houdt en het hoort bij, dan moet je vooral niet met de mode willen gaan, mee willen gaan. Ja. Dat is ook niet heilig. Dank je wel voor deze toelichting op het verdwijnen van de skinny jeans, Cécile Narings. En fijne vakantie, hè? Door met pakken nu. Dank je wel. Ja. Oké. Okay. En wij gaan door met Ellen ten Damme. Die is binnengekomen. Gelukkig, welkom. Ja, als er iemand de laatste decennia de belichaming was van het Franse chanson, dan was het toch wel Aznavour, zou je kunnen zeggen. Ja, publiek verslond hem, was gek op hem. Maar wat zag hij eigenlijk zelf? Wat was zijn eigen blik? De documentaire Aznavour, Le Regard de Charles, met grotendeels door hemzelf geschoten beelden, die geeft daar een antwoord op. En Ellen ten Damme, jij zag de film al, je was bij de presentatie ook. Maar jij kende ook Aznavour, want je hebt in een voorprogramma van hem gestaan. Ja, waarom begin je te lachen? One handshake away van Aznavour bijna. Ja, nee, dat klinkt dan alsof ik hem heel goed ken. Maar ik in iemands voorprogramma staan zegt niks. Nou ja, het is wel grappig dat ik hem echt veel gesproken heb die dag. Omdat hij kwam op mijzelf af. Na de soundcheck, eerst was hij en daarna was ik. Dus wanneer was dit? Het was de laatste keer dat hij er was even? Ja, dat was de laatste keer dat hij in Nederland was. Dat was 3 jaar geleden. Ja, nog kort was hij ook al zo oud. Vertel verder. Sorry, ja, ga door. Ja, hij was 93. Oh, ja. Ongelooflijk, ja. En ik vond was het nog steeds zo'n charmeur? Ja, denk ik wel. Weet je wel. Ja. Maar hij kwam op je af meteen, want je staat in het voorprogramma, je komt elkaar tegen. Ja, dus op zich is dat voor hem niet zo belangrijk, lijkt mij. Maar hij kwam meteen op mij af en begon over repertoire. Zo van of ik ook wel het onbekende repertoire van Edith Piaf kende. Want ik zong een paar nummers van Piaf, onder andere. Maar meer bekendere nummers. En ik zei, nou ja, voor Nederlanders optreden is het wel leuk. Het is al moeilijk genoeg dat Frans. Mm-hmm. Om een beetje een herkenbaar iets te hebben af en toe. Maar toen gaf hij wat tips. Een paar nummers noemde hij. Onder andere A l'autre côté de la rue. En hij heeft natuurlijk ooit zelf in het voorprogramma of met Edith Piaf opgetreden. Nou, daar is de hele film is eigenlijk hebben we te danken aan Edith Piaf, want die heeft hem iets van 40 jaar geleden, geloof ik, of 40 jaar voordat hij weer stopte met filmen, die camera gegeven. Ja. Hij heeft hem van haar gekregen. Zij heeft tegen hem gezegd, je moet eens wat gaan filmen. Oh, dat is mij eerlijk gezegd ontgaan. Maar, daar begint die documentaire mee. Ja, daar begint hij. Heeft hij van haar gekregen? Ja. Oh. Ja. Jeetje. Maar je ziet ook beelden van haar. Dat wel, niet zo heel veel, maar het is wel heel erg leuk. Hij gaat naar haar huwelijk in Amerika. Ja, ja. Haar zoveelste huwelijk, want zij is natuurlijk verschillende keren. Ja. Gaat dan, maar daar ging hij heen. Ja, ja. Ja. Het is de regard, de blik van Aznavour. Je hebt die film gezien ook. Ja. Hè? Hoe zou je die omschrijven? Wat is de blik van Aznavour? Nou, het is natuurlijk een bijzondere film. Want achteraf een film te maken met materiaal wat er toevallig nog ligt of rest, valt natuurlijk niet mee. Maar ik vind het wel vrij goed gedaan. Het was ook niet toevallig, toch? Hij heeft het allemaal bewaard. Het gekke is dat hij je ook toespreekt in het begin. Van als jullie, publiek, als jullie deze film zien, dan in de trant van dan ben ik er waarschijnlijk niet meer. Ik heb het nooit zelf teruggezien. Nee. Maar als jullie het zien, dan zien wij in ieder geval dezelfde dingen. Dan hebben we ooit dezelfde dingen gezien. En wat je vooral ziet is vakantiefilmpjes eigenlijk. Ja, ja, natuurlijk. Want heel veel reizen, hè? Ja. Ja, maar dat is denk ik ook. Kijk, al treed je 1000 keer op per jaar. Dat is eigenlijk niks bijzonders, zeg maar. Dat is je werk. En dan wat je filmt is de bijzondere reizen of dat soort dingen. Dus en dat zie je. Ja, maar wat hij daar dan filmde was niet alleen maar de vakantie. Hij filmde de gewone mensen. Dat, ja, he, ook, in, ja, het is echt wel heel documentair. In Dakar, we hebben allerlei plekken in de wereld. Dus ik weet nu eventjes niet zo snel, maar heel veel. Ja, Amerika. Midden in Afrika. Macau, vond ik ook geweldig Macau beeld. Ook, ja. Ja, Afrika. En het moet ook ergens in Bangladesh met hutjes enzovoort. Ja, China, Japan. Azië, allerlei werelddelen komen. Maar het grappige is hoe die film tot stand is gekomen. Want hij ontvangt dus op een goed moment kennelijk iemand die daar in die documentaire wereld zit. Ik ken haar naam nog niet, nu dus wel. En daar zegt hij tegen jou, kom eens even mee. Ik heb hier nog wat liggen. Ja, ik heb hier nog een koffer vol met troep liggen. En doe er maar mee wat je wil. Heb je er wat aan? Natuurlijk heb je daar wat aan. He, sorry. Ja. Alsof hij het een beetje zo gepland heeft, zou je ook kunnen denken. Nou ja, het rare is, je denkt in eerste instantie dat zal natuurlijk gewoon één ego gedoe zijn. Maar dat is het helemaal niet. Heb je hem gezien? Ja. Nou, ik vind het gedeeltelijk wel. Ja? Ja, maar ja, hij zegt behoorlijk vaak van ik wist altijd wel dat ik een wereldster zou worden. Of weet je, hij was wel overtuigd van zichzelf. Ja, hij was wel in overtuigd. In deze film lijkt dat zo. Ja, ja, maar bedoel, je zou denken dat hij ongeveer de camera op zichzelf zou richten. Maar het gaat. Nee, dat klopt, ja. Het gaat toch om de buitenwereld. Ook. Ja, het is En ook zijn liefdes komen uitgebreid aan bod. Hè. Ja, de vrouw in zijn leven die hij filmt. En dus zijn eigen commentaar zit er grotendeels toch wel in. Enigszins bewerkt, geloof ik. Er zit voortdurend een voice-over bij. Ja, dat is vrij goed gedaan. Het klinkt alsof hij dat is. Ja, hij is dat niet. Hij is dat zeker niet. Maar het is wel poëtisch gedaan en wel goed gedaan. Alsof hij dat is. Wat denk je dat hij ons wilde laten zien eigenlijk? Hmm. Want kennelijk had hij er toch een soort van idee van. Ik wil wel dat mensen op die manier ook kunnen kijken naar de wereld. Tenminste, dat zat er voor mij in. Hij zegt, ja, niet alleen door geluid, maar ook door beelden wil ik dingen laten zien. Maar eigenlijk is het een beetje zo voor mij alsof je, zoals ik zelf ook, je maakt foto's in je leven. En dan denk je, ja, als je eenmaal beroemd bent, denk je, nou ja, god, als ik ooit de pijp uit ga, ja, dan zal iemand deze foto's wel zien. Oh. En dan, of zoiets. Ik weet niet of hij echt een vooropgezet doel had. Het gek is dat hij het zelf beweert dat hij het nooit heeft teruggekeken. Ja, het is een beetje mysterieus eigenlijk. Ja, want het is zoveel materiaal. Hij heeft natuurlijk echt zoveel gefilmd. Maar het eerst is volgens mij wat iedereen doet. Je maakt foto's, maakt filmpjes, maar zelf kijk je dat bijna nooit terug, toch? Dus waarom maak je het eigenlijk? Nee, maar dan wil je ook eigenlijk zeker niet dat iemand anders het ziet. Nee, toch? Sommige dingen niet, nee. Nee. Even nou, als zanger, als chansonnier. Wat maakte hem anders dan de Brel, Montand, Brassens? Wat? Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij goed was om liederen te schrijven die ergens over gaan en ook nog een beetje persoonlijk zijn, maar toch vooral voor het grote publiek aantrekkelijk, omdat het altijd een romantische touch heeft. Het is net niet heel ingewikkeld of het is niet al te moeilijk of zo. Dat denk ik. Ik heb er een beetje Ik denk hij een beetje was hij laagdrempeliger dus dan ja, dat denk ik wel. Ja. Dan de anderen die ook soms wel enig intellectueel... Ja, terwijl sommige van zijn liederen vind ik ook erg goed. Mm-hmm. Erg mooi. Vond je ook dat hij het mooi zong? Ja, het is een beetje dat Franse, die thrillerstem die ook Edith Piaf heeft. En misschien is dat wel de school van Piaf. Dat vind ik wel een beetje... Dat heeft voor mij inderdaad een Franse associatie, dat soort zang. Ja. Je bent ontzettend bezig met de Fransen. Hè, want je gaat trekt met Casablanca een show door. Of dat ga je de komende periode doen. Ja. Een ode aan de chansonniers. Hè, met een vleugje exotisch erbij. Een beetje Arabisch ook. Oh, ook nog? Oké, okay, ja. Oké. Okay. Waarom verdienen ze een ode, die chansonniers van de vorige eeuw? Nou, ik vind het wel het is echt liedkunst. Hoe zeg je dat? Ja, tegenwoordig heb je totaal andere muziek natuurlijk. Rap en R&B of disco. Maar dit is echt zijn liederen met een verhaal. Met coupletten, refreinen en... dat is eigenlijk een traditie die ook in Frankrijk is ontstaan. Jaren 20, jaren 30. Het woord chanson staat wel ergens voor, ja. En ik vind het zelf ook heel leuk om te zingen. Het is goed voor je stem ook, omdat het voor in de mond zit. Ik weet niet, je gaat er anders van zingen ook. Ik vind het heel prettig om te doen. Je zei net, hij raadde mij wat dingen aan. Had hij ook adviezen over hoe het te zingen eigenlijk? Nee, helemaal daar, niet. Daar bleef hij vanaf? Helemaal niet. Had alleen niet. Maar suggesties van luister eens naar dat en leuk. Dat. Ja. Ja, omdat ik natuurlijk, ik zong de klassiekers. Zij dacht, oh, ken je het andere repertoire? Ja, dat ken ik wel. Maar... dat was voor mij niet van toepassing op dat moment. Of ik had zelf ook zin om die klassiekers te zingen op dat moment. Was het wel wat als je zeg maar met zo'n man op mocht treden? Was dat iets heel bijzonders? Ja, ik denk het wel. Maar... Ja, het is maar een voorprogramma. Ik zelf hecht er niet zo heel veel waarde aan, maar andere mensen wel. Alsof hij mij heeft uitgekozen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat dat gewoon de organisator heeft gedaan. Ja. Zo van, wat past bij elkaar? En het grappige was, ik heb wel al zijn bloemen gekregen ook na afloop. Oh ja? Ik was met hem in de kleedkamer en er was nog uitdrukkelijk gezegd van... geef geen bloemen tijdens het concert. Dat deden wel heel veel mensen. En toen heb ik dat hele pakket meegekregen. Zei, neem jij maar mee. En er zaten ook overal kaartjes aan en al die bloemen. En heel veel in het Armeens, wat ik niet kan lezen. Maar ja, want daar kwam hij oorspronkelijk, of tenminste zijn ouders kwamen daar vandaan. Of die waren gevlucht voor de genocide. Ja. Daar komt hij trouwens ook, er zijn ook nog beelden die hij gefilmd heeft. Dat hij gaat hij bij voor zijn het oma, eerst... Hè, op bezoek voor het eerst van zijn leven. Ja. En dan blijkt zijn oma daar inderdaad nog te wonen. Dat is ook zo wonderlijk. Er zijn bijzondere beelden bij. Ja. Ik ben ooit in Jerevan geweest. En er is ook een Charles Aznavour pleintje. Mm. En dat is een heel onogelijk pleintje eigenlijk in die hoofdstad. Er hangt wel een hele grote foto van hem. Want ik geloof dat toen hij overleed... dat er ook een hele avond en nacht lang in Jerevan... zijn muziek werd gedraaid. Ah, ja. Ja. Dus het is natuurlijk wel voor hun een hele grote held. Terwijl die daar niet geboren is. En één keer terug geweest. Maar goed. Ja. We gaan iets laten horen van jou. Een nummer van Aznavour. Want dat zit in jouw programma ook. Hè, in Casablanca. Hier encore. En je bent dus te zien in theaters overal. Ja, vanavond en morgen in Utrecht. Maar dat het lang doorgaat. Ja, het is allemaal nog steeds voor een kwart van de bezetting hoor. Het kan eigenlijk bijna niet uit. Nee. Maar hopelijk blijft dat in ieder geval zo. Ja, dat is leuk om, zeker fijn om iets te kunnen doen. Ja. Oké. Maar we gaan naar jou luisteren. Dank je wel. Nou, wat een eer. Ellen ten Damme. Hier encore, j'avais 20 ans, Je caressais le temps, j'ai joué de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours, qui fouillaient dans le temps. J'ai fait tant de projets, qui s'en restaient en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs, qui se sont envolés, que j'ai resté perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le dévancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je procédais de moi. Conversation et donner mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des infoltures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui me laissaient au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. D'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait la vie autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire, en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils là? À présent, mes 20 ans. Live opname, zoals u hoort. Hier encore, Ellen ten Damme, hartelijk dank. Jeroen, barst los met de boeken. Ja, François Villon was een 15e-eeuwse dichter. En hij was eigenlijk, om maar meteen een bruggetje te slaan van het vorige onderwerp naar dit, hij was ook een liedjeschrijver. Dat ermee te maken dat de meeste mensen niet konden lezen. Dus hij was een dichter van het volk. Maar het was ook een hele goede dichter. Hij is ook wel geëerd door mensen die een soort rederijkerskamers hadden, Jean Dolian. En het interessante is dat de kinderboekenschrijver, je moet tegenwoordig jeugdliteratuur zeggen, geloof ik, Karel Eijkman, met een enorme staat van dienst, ooit zijn loopbaan begonnen is in 1961 met een openluchtspel over deze schunnige dichter uit de 15e eeuw, François Villon. Waar prinses Irene nog in figureerde, het openluchtspel. En Nico Terlinde, die schoft Villon speelde. Hè? Huh? En nu op zijn oude dag. De curieuze bezetting. Ja, het was Utrecht Studentenkoor, hè, dan krijg je dat. Oh, ja. En in ieder geval nu op zijn oude dag, dus Karel Eijkman is van 1936, heeft hij een boek geschreven, ik hoop niet zijn laatste. Het is eigenlijk een soort schelmenroman. François Villon, dichter, boef en vagebond heet het. En hij heeft ook kans gezien om die prachtige poëzie van Villon te vertalen. En dan zie je hoe bijzonder het is. Het was een man met een zeer ongelukkig leven. Hij heeft hem eigenlijk een beetje, denk ik, naar een gedragsstoornis toegeschreven. Want iedere keer wanneer iets niet wenselijk was om te doen, bijvoorbeeld ruzie zoeken met een pooier, deed hij dat en dat eindigde slecht, want hij was een heel klein, kaal, zwak mannetje. En dus hij kwam voortdurend in problemen. Hij is ook naar geëindigd. Hij is eigenlijk, denk ik, net iets ouder dan Jezus geworden. Maar data zijn mijn sterkste kant niet. En dit boek is dus dolkomisch. Er zit bijzonder veel actie in. En je begrijpt eigenlijk iets van een tijd waar we weinig over weten. Dit was kort na de Frans-Engelse oorlog. Kort nadat Jeanne d'Arc verbrand was door de Engelsen. En iets in een tijd waar je eigenlijk voor alles de doodstraf voor kon krijgen. En dat riskeerde Villon ook. Want hij was altijd bezig met streken. En uiteindelijk ook met inbraken, met kerken beroven, met andere leuke dingen in die tijd. Dus dit was een fijn boek om te lezen. Nou, dit is een beetje en mooie illustraties, niet te vergeten. Maar vanwege de tijd ga ik meteen door naar een andere Fransman. Er is nu een monografie verschenen in Nederland van Michel Houellebecq. Dat vind ik de grootste schrijver. Een schrijver die de weg wijst eigenlijk in de huidige literatuur. Een schrijver die ons doet nadenken over de huidige tijd. Een schrijver die taboes durft te doorbreken. Je hebt hem laatst ook ontmoet, toch? Ja, dat mocht geen naam hebben. Oh. Sowieso is Houellebecq ontmoeten altijd een eenzijdig genoeg. Want je verstaat hem nauwelijks. Ja. Maar dat was in zo'n groot gezelschap waarin ik met mijn school Frans aankwam. En nou, dat is een heel ander verhaal. Sabine van Wezemaal heeft een romaniste, heeft het boek Houellebecq geschreven. We hadden eerder wel in het Nederlands een boek over Houellebecq van de vertaler Martin de Haan, die dicht bij de bron zit. Maar dit is een zeer bijzonder boek. Waarom? Houellebecq wordt eigenlijk altijd geclaimd door zowel links als rechts. Door conservatief rechts vanwege zijn kritiek op de fundamentalistische islam. En ook op de ontsporing dan van de seksuele vrijheid na de jaren 60. Jij was erbij, Peter. En door links eigenlijk door zijn kritiek op de westerse kapitalistische consumptie. Maatschappij. En wat Sabine van Wezemaal doet, is zij haalt hem terug naar de literatuur. En dat doet ze op een voortreffelijke manier. Dus je krijgt meteen al heel veel tekstexegese voor je kiezen. Ze zit er diep in al die boeken. Dat werkt enthousiasmerend. Ik heb de meeste boeken van hem gelezen. Ik krijg zin om het weer eens een keer te lezen na deze lezing van haar. En wat ze laat zien is eigenlijk dat zij gebruikt achterloos een term eigenlijk, bathos. Bathos, het tegenovergestelde een stijlvorm van pathos. De bathos is eigenlijk waar Gerard Reven groot mee geworden is en Philippe Solers in de Franse literatuur. Dus je begint heel verheven met een heel verhaal en het eindigt in een beetje belachelijke anticlimax. Dus er wordt altijd iets groots gerelativeerd. Nou, dat is bathos, als ik het maar vrij vertaal. En eigenlijk dat hele werk van Houellebecq staat in dat teken van die stijlfiguur. Dat is wat hij altijd doet. Hij komt aan met van alles. En tegelijkertijd weet je, kan je nooit helemaal zeggen dat hij bijvoorbeeld zwaar tegen de pornificatie van de samenleving is. Want zijn hoofdfiguren, altijd mislukkelingen, nou, die hebben wel heel veel pret om daar mee bezig te zijn. En om een voorbeeld te geven, om meteen concreet te maken, want een van zijn hoofdpersonen komt met een hele theorie aan. In wat voor geweldige tijd we leven, die pornificatie van de samenleving. Daar zie je allemaal geweldenaren, fantastische prestaties in bed beleven. En ze houden niet op, ze zijn onvermoeibaar, keer op keer op keer. En dan staat hij daar met zijn buikje in een parenclub, een miserige gestalte. Hij heeft al een verkeerde aanspreekpoging gedaan, een veel te moeilijke zin die tot niets leidt. Hij heeft een haperende erectie en ja, hij is erg klein geschapen. Nou, dat. En meteen ook dat prozaïsche, die liederlijke, dat is Houellebecq ten voet uit. Het mooie is dat zij hem als een van Wezemaal laat hem als een romanticus zien. Uiteindelijk gaat het over, is het één grote ode, dat oeuvre over de liefde tussen man en vrouw. Met wel gulle seks hoor, daar niet van. Nou, ik ga door naar mijn laatste boek, want ik zie de tijdmeter al in de lucht hangen. Die gaat wel tijdmeter. Dat we is, zijn juist zo lief voor je. Ja, lippen, ja, maar, ja. Maar oké, okay, ik weet het. Gilles van der Loo. Dorp. Ik had niet gedacht dat ik weer een boek met een beest in de hoofdrol aankon, want ik ben daar niet zo gek op. Ik vind het meestal een potsierlijk vertoon van ijdelheid. We hebben een paard gehad in de hoofdrol bij Jan van Mersbergen. We hebben een hond gehad bij Paul Oster. Bij Dusha Meising, allemaal prima hoor. Maar hij maakt het nog bonter, Gilles van der Loo. Hij komt met een ijsvogel aan. Ik weet heel weinig van vogels. Ik heb me enorm verdiept in deze waterminnende ijsvogel. En het werkt. En dat heeft puur te maken met zijn talent, met zijn kracht, met alles wat hij literair in huis heeft. Oh. Want het gaat over een Nurkse weduwnaar in een Melchior die een kerk beheert in de oude stadskern van Sloterdijk. Sloterdijk is opgeslokt door die enorme gulzige metropool Amsterdam. En er is één kerk, bijna als een Gallisch dorpje, dat blijft staan. En hij verhuurt dat voor trouwlocaties. En daar komen allemaal pummels met poen naartoe die dat willen huren, maar die willen alles eruit slopen. Dat wil hij niet. De man is ongezeggelijk. En En dan, het wordt al bijna een vluchtje Poolse bruid, komt er opeens een klein meisje in zijn moestuin. En een wat gehavende vrouw. Die zijn voor een meppende man weggelopen. Dus dat kan een vleugje toekomst in die vertelling brengen. Nou, meer verklap ik niet. Het wordt allemaal heel mooi, heel ontroerend, dat wil ik wel zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het een magische vertelling is waarin al die grootheden als dorp en stad en leven en dood enorm meezingen in een poëtische taal. En dat komt door die verdomde ijsvogel. Want die ijsvogel is de alwetende verteller in het boek. Die zit maar daar en die volgt die Melchior, die in hun oude baas is, die volgt hij al vanaf zijn vroege jeugd. Uiteindelijk blijkt die ijsvogel ook nog een soort geest te zijn. En die kijkt dus, en dat is het leuke, ik heb er eigenlijk ook behoorlijk de schurft aan, als dieren menselijke eigenschappen krijgen toebedeeld. En heb je weer wat, dan krijg je weer zoiets leerstelligs. Het leuke is dat die ijsvogel ook gewoon volkomen zichzelf blijft. Hij heeft een taak in het leven en de taak is om dingen te vertellen zoals ze gebeurd zijn. Maar onderwijl, iedere metafoor, en het wemelt van prachtige metaforen van beeldspraak in het boek, is doordrenkt van water. Ogen als vennetjes en zo. Verdriet drukt hij ook uit als een lijster die op een boom zit, die is vastgeplakt. En andere vogels maken nog één ererondje langs hem en dan laat ze hem in de steek. En daar blijft hij dan om te sterven. Nou, dat is een mooie, mooi beeld van verdriet. En dus ik vind zijn stijl eigenlijk het mooiste in het boek. En dit boek lees je ook eigenlijk om de stijl. Hij is een stylist. Je leest het, je savoureert het, je leest het traag. Ik heb het traag gelezen om extra te genieten. Dat was het. Nu een botaniseerd trommeltje kopen. Doorkomen. Ja, ja, botaniseerd trommeltje de natuur in, Jeroen. Je hebt drie weken de tijd. Nee, en dan ik laat bij het boek. Dan heb ik al heel veel engagement getoond. Het is prachtig beest hoor, die ijsvogel. Ja, ik heb hem op een bankbiljet ooit gezien. Ja. Dus dat ik was heb prachtig. Hem wel eens niet echt gezien, regelmatig. Ja. Het is echt heel mooi. Ja. Met kleuren en zo. Ja, ja. Maar we moeten, prachtig. Jongens, we gaan naar de sportverhalen. Want er zijn ook mooie sportverhalen. Ja, zo is dat. Boksen. Ja. En daar gaan we heen. Ja. Onder andere. Dank je wel. Komende vrijdag dan gaat in Tokio de 32e editie van de Olympische Spelen van start zonder publiek. Voor de meeste Olympiërs is het de ervaring van hun leven. Want aan elke Olympische deelname gaat een hele lange weg. Vooraf van toewijding, opoffering. In het boek Mijn Olympische Spelen herbeleven 15 bijzondere Olympiërs hun sportieve prestaties, maar ze kijken ook terug op hoe hun leven daarna is verlopen en de invloed van die Spelen daarop. En een van de vier auteurs van het boek is hier, Henk Stoudam. Hartelijk welkom. Hart alweer sneller aan het kloppen nu het nadert. Klein beetje wel, ja, ja. Maar minder dan anders? Nou, omdat ik er nu niet bij ben sinds 1988. U heeft met pensioengerechten de leeftijd bereikt. Ja, dus het mag niet meer. Ja. Nee. Bijzondere Olympiërs geportretteerd. Waarop is de keuze gebaseerd? Want het zijn niet de grote namen. En het gaat ook niet zozeer om de medailles. Nee, niet de usual suspects. Dus daar is al heel veel over geschreven. Is ook al veel over bekend. Wij hebben juist gezocht naar Olympiërs die wat minder bekend zijn. Sommige is hun verhaal natuurlijk al wel beschreven. Maar ze zijn nooit eruit gelicht of te goed uitgelicht. En waarom moesten deze er nu wel uitgelicht? Waar ging het bij jullie? Die verhalen moeten ook verteld worden. Want, de verhalen, Je hebt natuurlijk heel veel Olympiërs. En meestal worden schijnwerpen gericht op de bekende, de Pieter van Hogebans en Leontien van Moorsel. Maar er zijn zoveel die ook succesvol of minder succesvol zijn geweest, maar die wel een mooi verhaal hebben en ook een Olympische ervaring hebben. Ja, jullie hebben je beperkt een beetje tot de afgelopen 40 jaar, omdat jullie de mensen zelf nog wilden spreken allemaal. Laten we eens beginnen bij Orbel Delibas, de bokser. Ja. Die uiteindelijk zilver won. En de pest in had. Daar behoorlijk de pest in had. De pest in had vanwege dat zilver. Ja, heel erg. Ja, want hij wilde goud winnen. Die jongen die denkt alleen maar in winnen. Althans, dacht hij. En uiteindelijk, jaren later, kwam hij wel tot de vaststelling dat een zilveren medaille ook heel mooi is. Maar het is een heel bijzonder verhaal. Omdat het een jongen is die op 9-jarige leeftijd door zijn vader min of meer uit Turkije naar Nederland is gehaald. Die helemaal geen benul had van boksen. Zelfs nog nooit van boksen had gehoord voordat zijn vader hem op boksen stuurde om een beetje de agressie in toom te houden. En hij blijkt heel talentvol te zijn en uiteindelijk op de Olympische Spelen in Barcelona te belanden en zilver te winnen. Moest hij wel in de finale tegen een Cubaan. En Cuba, dat is veruit het sterkste boksland bij de amateurs. Ja. Ja, maar het is een soort reddingsboei voor hem geweest. Voor hem wel, want hij vertelde ook dat ik woon in Klarendal in Arnhem. En dat is een buurt waarin ik veel in contact kwam met jongens die het verkeerde pad op gingen, de criminaliteit in ringen. En dat was mijn lot, denk ik, ook geweest als ik niet de stap naar de sport had gemaakt. Ja. Waardoor je op een soort rode draad die in het boek komt, overal komt het terug. Sport heeft voor mensen die jullie geportretteerd hebben allemaal een buitengewoon belangrijke functie gehad. Ja. Ja. Terwijl het niet betekende dat al die mensen het ook zo ongelooflijk leuk vonden om die sport te bedrijven. Het verhaal van die roeier, ja, vertel maar eens even, want ik vond het toch wel verbazingwekkend. Van Diederik Simon. Ja, Hij had een hekel aan sport. Hij zegt, sorry? Wat een hekel aan sport. Ja, hij zegt zelf, ik hou helemaal niet van sport. Nee. En vervolgens doet hij aan 5 Olympische Spelen mee. Wint 1 keer goud en 2 keer zilver. Ja. Alleen de mensen zeggen die hem kennen, zeggen, hij is een natuurtalent. Hij is pas op 20-jarige leeftijd gaan roeien, omdat hij ging studeren. En ja, hij is een natuurtalent die in die roeiwereld verzeild is geraakt en daarin ook is blijven hangen. Ja, dat is een beetje een wonderlijk en tegengesteld verhaal, ja, van iemand die niet van sport houdt, maar toch heel succesvol is. Maar daardoor wordt het zo leuk. Ja, dat klopt. Nou ja, en ook, hij is ook een hele bijzondere sportman. En, ja, want hij is ook in die sport blijven hangen. Ja, hij is nu nog coach. Hij zit op dit moment in Tokio als coach van de roeiers. Ja. De man die niet van sport houdt. Ja, dat is toch vrij bijzonder. En ook, wat ook heel gek verhaal bij hem is, is dat hij zijn medaille heeft verloren of heeft achtergelaten in een taxi in de Spelen in Athene. Maar die is teruggekomen. Nou ja, hij dacht, ik vertel het aan niemand, want dat is een beetje beschamend. Beetje lullig. Mijn medaille. Ja. En vervolgens kijkt hij met ploeggenoten naar een tv-uitzending van de Griekse tv, waar die taxichauffeur met die medaille komt en zegt, ja, ik heb hier een medaille met taxi gevonden, ik weet niet van wie die is. Toen zei hij, dit is een collega Roeijers, ja, die is van mij. Zodoende is hij toch nog teruggekomen. Want het staat er natuurlijk niet op, hè, je naam op die medailles. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nog nooit zo'n medaille gezien in handen gehad. Maar de naam van de sporter staat er niet op, hè? Nee. Er staat alleen de speler op. En een speciaal ontwerp wordt voorgesteld. Er worden gewoon 10.000 van die dingen gemaakt. En het maakt niet uit wat je doet. Je ziet niet eens voor welke sport het is? Nee. Oh. Het is 1 medaille, een goud, ja, zilver. Ja, ja, ja. Ja. Okay, nou, met het logo van de Spelen meestal en een speciaal ontwerp. Ja. Dan heb je de judoka Elko van de Geest, broer van de grote Dennis. Dat is het verhaal over een sportman die in een broederstrijd verwikkeld zat. Niet negatief, hoor. Ja, ze waren toch wel kameraden ook? Ja, ze waren zeker kameraden. Ja, dan komen ze nu nog wel eens tegen. Ze zijn nog steeds kameraden. Ja. En ja, en hij is niet zo succesvol als zijn broer Dennis van de Geest. Hè. Hij zegt, ja, ik had op een goed moment op de slaapkamer naast mij een wereldkampioen liggen, terwijl ik niet verder ben gekomen dan Europees kampioen. Nou, en dat is wel heftig voor hem geweest. Ja, en zijn vader, Cor, de welbekende Cor van de Geest, de coach, die vond zelfs zo heftig dat hij erg vreesde voor zelfmoordneigingen, heeft hij ooit verteld. Zo later zegt Elko zelf, ja, zo erg was het niet. Mm-hmm. Maar ik heb er wel erg onder geleden. Ja, hij heeft ook heel veel tegenslagen, heel veel blessures gehad. En hij had ook te maken met veel concurrentie in zijn categorie, gewichtscategorie, met Henk Grol. Waren de superzwaar gewichten. Ja, en in elke, in judo is het zo dat je in elke categorie maar 1 judoka mag afvaardigen naar de Spelen. En toen is hij uitgeweken naar België. Heeft hij dus nog een paar jaar voor België gejudo'd. Maar het was een jongen die wel heel veel tegenslag, heel veel blessures heeft gehad en daar erg onder heeft geleden. Ja. En niet de successen van zijn broer heeft bereikt. Bij de Olympische Spelen, Pierre de Coubertin, de grondlegger van die Spelen, die zei altijd, meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, die tijd is al lang voorbij, hoor. Want dat is ook de reden dat de Spelen nog worden gehouden. Terwijl je mag afvragen of het wel rechtvaardig is dat ze op dit moment worden gehouden. Want ja, er zijn zulke ongelooflijke belangen mee gemoeid. We praten dan over miljarden. En dan staan het Japanse volk gaat het helemaal niet door natuurlijk. Nee, maar mijn theorie is dat degene die het gaat om zoveel geld, dat degene die het afblaast ook moet betalen. Dus ja, mm-hmm, dat is natuurlijk een strijd tussen de Japanse organisatiecomité in casu de Japanse regering en het IOC. Maar als het om de sporters gaat, die verdienen niet goudgeld, toch, met de Olympische Spelen? Nou, sommigen wel. Hè. Als je de echte hele goeie hebt, die hebben wel goede krijgen daardoor contracten. Contracten, ja. Ja. En de topatleten hebben ook nu op dit moment ook wel goede contracten bij kledingfirma's en schoenenfirma's. Maar de sporters die jullie spreken in je boek, dat zijn niet de sporters die daar nou heel veel geld aan hebben verdiend. Hè, in vergelijking met als je kijkt naar voetballers. Even kijken wie het ook allemaal weer zijn. Nee, de meeste niet. De meeste draaimakers met zijn paarden. Dat is natuurlijk, de paardenhandel is ook vrij lucratief. Ja. Maar nee. Maar daar hoor je niemand, daar is niemand rouwig om of zo. Dat is voor niemand een nee. een punt geweest. Ze spreken relatief weinig over geld. Het is soms wel een onderwerp en een item, maar nee. En voor die sporters die in een sport actief zijn, waar het grote geld niet te verdienen is, ja, dat is helemaal geen drijfveer. Nee, dat is hun talent in combinatie met de liefde voor de sport. Het grote probleem bij sporters is natuurlijk, wat gaan ze doen als die sportcarrière over is? Ja, dat is voor veel een groot probleem. Ja. Want, of ze hebben geen opleiding om de maatschappij in te stappen. En ja, Zijn gewend natuurlijk dat alles om hun draait. Ja. En dat is dan opeens over. Ja, dat klopt. Ja. Ze zitten in een kokon en in een systeem waar ze plotseling uit moeten stappen. Ja, en dat vereist wel een hele grote aanpassing. Ja, atleten Stella Jongmans is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Hè, die ook zegt echt, eerst draaide alles om mij. Ja. En nu moest ik me onderwerpen aan een heel ander regime. Want ze kwam bij de politie terecht. Ja, ze heeft dus overstap naar de politie gemaakt. Ja. Ja, dat kan me voorstellen, dat hoor je van meer sporters, die het daar heel moeilijk mee hebben, ja. En zo'n Diederik Simon, over wie we het net hadden, ja, die is ook in het roeien blijven hangen. Ik weet het niet helemaal zeker, omdat hij geen alternatieven heeft. Je ziet ook dat veel sporters wel ook nog een vervolg aan een carrière geven als coach of trainer. Mm-hmm. Ja. Maar voor velen is het heel lastig, dat klopt, ja. Is er een gemene deler te vinden in al die verhalen? Poef. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, maar het is wel de liefde voor sport en de ambitie. Ja, dat is. En een zin die je best veel tegenkomt is: ik heb alles in mijn leven aan de sport te danken. Ja, dat vinden ze toch wel heel erg. Ja, het heeft een zekere status verschaft. Dat is natuurlijk ook zo, want 30 jaar later weten veel mensen, zeker als je een medaille hebt gewonnen, dan toch wie je bent. Ja, kijk maar. Epke, de gouden medaille van Epke Zonderland, om maar iets te noemen. Ja, en dan stelt in de sport geldt dus toch de Olympische Spelen nog altijd als iets mythisch, waar heel veel aan wordt afgemeten. Ja. Ook door de sporter zelf. Als je het uitkleedt, vind ik dat een heel gek mechanisme eigenlijk. Want in de meeste sporten zijn tijdens de Olympische Spelen helemaal niet de sterkste sporters aanwezig. Omdat een vereiste is dat de hele wereld vertegenwoordigd moet zijn. Vind je met name in de teamsporten. Hè, dan moet bijvoorbeeld een sport als volleybal of handbal of voetbal. Mm-hmm. Die worden heel erg beheerst door Europa en ook wel Zuid-Amerika. Met name voetbal. Maar de sterkste landen zijn er allemaal niet vertegenwoordigd. Omdat maar een beperkt aantal toegelaten wordt. Omdat ook Afrika moet meedoen en Azië. Het Nederlands vrouwenelftal moet nu straks eerst weer tegen Zambia. Terwijl dat volgens mij relatief een hele zwakke tegenstander is. Maar dat is ook het mooie ervan. Olympische Spelen. Soms is het moeilijker om je voor de Olympische Spelen te kwalificeren dan een medaille te winnen. Nou, het is een bijzonder boek geworden. Mooie verhalen, bijzondere verhalen van bijzondere Olympiërs. Ligt inmiddels in de winkel. Henk Stoudam, een van de auteurs. Dus dank. Graag gedaan. Dadelijk na het nieuws gaat de taalstaat van start met Frits Spits. En houdt u er rekening mee. Wij zijn er de komende 3 weken niet. Betekent pas dat we elkaar over een maand spreken. Want tot die tijd is er Radio Olympia. Dat is dus de gezamenlijke programmering van heel Radio 1 gedurende de Olympische Spelen in Tokio. Tot dan. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen Johan van der Gronden over de romantische natuur van Rousseau. En je zegt eigenlijk, jongens, die vooruitgang is een vergissing. We gaan helemaal niet vooruit. We zijn verdwaald geraakt in die samenleving. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Curano Bigiman, die ons meeneemt naar een doodlopende straat op Cyprus. Dat en meer in OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10:00. Het nieuws van alle kanten. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Ach, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk?